Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 12 juli. Haar naam werd al veel genoemd, nu ook door haarzelf. Dylan Jezelgus doet een gooi naar het VVD-leiderschap. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Demissionair minister van Justitie Jezelgus wil Mark Rutte opvolgen en de nieuwe leider worden van de VVD, zegt ze in de Telegraaf. Volgens de krant schuift het partijbestuur haar naar voren als voorkeurskandidaat voor het lijsttrekkerschap. Jezelgus zegt ook klaar te zijn voor het premierschap, omdat ze de afgelopen jaren verschillende portefeuilles heeft gehad en veel politieke rollen vervuld. Eerder lieten andere prominente VVD'ers weten geen kandidaat te zijn, als fractievoorzitter Sophie Hermans en de oud-ministers Dijkhoff, Schippers en Hennis. Het Europees Parlement stemt vandaag over de natuurherstelwet van eurocommissaris Frans Timmermans. Het is nog onduidelijk of de al afgezwakte wet erdoor komt of niet. De commissie wil dat er in 2030 voor 30% van de natuur in de EU herstelmaatregelen worden genomen. En in 2050 zou er voor 90% van natuurgebieden in slechte staat zo'n herstelplan moeten zijn. Ook moet de biodiversiteit wat betreft Europa worden vergroot, de waterkwaliteit verbeterd en moet het groener worden in steden. Alle lidstaten moeten op basis van de wet een eigen nationaal herstelplan maken. Greenpeace daagt de Nederlandse staat voor de rechter. De milieuorganisatie vindt dat de aanpak van stikstofuitstoot in kwetsbare natuurgebieden nu al veel te traag gaat. En door de val van het kabinet wordt dat volgens Greenpeace mogelijk nog trager. De maatregelen die het kabinet tot nu toe heeft genomen zouden een amper effect hebben gehad. Als het aan Greenpeace ligt, worden vergunningen van piekbelasters per direct ingetrokken en moeten bedrijven die veel uitstoten in kwetsbare natuurgebieden worden opgekocht. Het aantal drugsvangsten is de eerste helft van het jaar weer toegenomen, na een scherpe daling vorig jaar. De douane heeft tot nu toe bijna 30.000 kilo cocaïne in beslag genomen, een derde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in de haven van Vlissingen worden veel drugs gevonden. De afgelopen maanden meer dan 4500 kilo. Nu al meer dan in heel 2022. Criminelen verplaatsen de aandacht naar kleinere havens, omdat de focus van de opsporingsdiensten op de havens van Rotterdam en Antwerpen ligt. En daarom hebben Zeeuwse havens sinds deze maand ook een eigen politie. In Frankrijk wordt al dagen gezocht naar een vermiste peuter van 2. Het jongetje verdween zaterdag in de buurt van het huis van zijn opa en oma in een gehucht in de Franse Alpen. De ochtend erop werd een grote zoekactie gestart naar deze Emile, maar tot nu toe is er geen spoor gevonden. Vandaag wordt verder gezocht. De 25 inwoners van het gehucht zijn al ondervraagd. Het Franse bergdorp was voor de gelegenheid afgesloten. Bij een speciale tiplijn zijn tot nu toe zo'n 1200 tips binnengekomen. Het weer, de buien trekken weg richting Duitsland. Overdag eerst bewolkt en af en toe een bui. Later meer zon en het wordt 20 tot 25 graden. Morgen meer buien, maar ook ruimte voor de zon. En aan de temperatuur verandert maar weinig. En dan gaan we direct naar de verkeersinformatie. Jolanda van der Velden, goedemorgen. Een hele goede morgen. Het is al wat langzaam rijden op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder heb je ruim 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de afsluiting van de Haaienvlietbrug in de A29. Een ongeluk met een vrachtwagen op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Tussen Afrit de Bilt en Soesterberg nu nog 2 kilometer. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Demissionair justitieminister Dylan Jezelgus wil Mark Rutte dus opvolgen en de nieuwe VVD-leider worden. Ze heeft zich kandidaat gesteld als lijsttrekker, zo laat de partij weten na een bericht vanochtend in De Telegraaf. Contact met politiek verslaggever Wilma Borgman. Ja, Wilma, dit lag natuurlijk wel in de lijn der verwachtingen. Ja, ik had mijn kaart ook echt wel gezet op Dylan Jezelgus. En dat deed ik helemaal toen de andere opties één voor één van het lijstje konden worden geschrapt. Niet Klaas Dijkhoff, zoals hij al zo vaak had gezegd. Niet Sophie Hermans, van wie de positie toch wat ingewikkeld is in de partij. Niet Christiane van der Wal, maar dus Dylan Jezelgus, die zich nu, kun je wel zeggen, op de gebruikelijke manier binnen de VVD kandidaat stelt. Namelijk door een interview in de Telegraaf en een foto op de voorpagina. En in dat interview zegt ze dat ze er klaar voor is, niet alleen om lijsttrekker te worden, maar ook om eventueel, als de VVD de grootste wordt half november, om daarna premier te worden. En hoe ligt zij binnen de VVD? Ja, ze staat op de peilinglijstjes naar de voorkeuren van de VVD... achterban standaard op nummer 2, achter Klaas Dijkhoff. Maar nou ja, daarmee kan je toch wel zeggen dat ze populair is in de partij. Ze heeft naam gemaakt als raadslid al in Amsterdam. Vooral op het gebied van veiligheid. Had een wat rechtser profiel. Dat vinden ze wel prettig in de partij. In de Tweede Kamer deed ze dat ook. Daar knopte ze ook het woordvoerderschap over klimaat aan vast. En ook als minister heeft ze eigenlijk een tamelijk vlekkeloze reputatie. Dat is met VVD-ministers op het gebied van justitie en op het departement van justitie ook wel eens anders geweest. Maar goed, ze zit er ook nog maar anderhalf jaar. Aan de andere kant vragen mensen zich in de partij wel af of ze inhoudelijk wel breed genoeg is. Weet ze wel iets van financiën of van economie of de nieuwe pensioenwet of buitenlandse zaken? En ze vragen zich ook af of Nederland wel klaar is voor een partijleider en een premierkandidaat met haar achtergrond. Met haar achtergrond, een Turkse achtergrond, een migratieachtergrond. Ja, het is inderdaad een feit dat zij daar zelf ook geen geheim van maakt. Dat zij op 8-jarige leeftijd uit Turkije naar Nederland is gevlucht met haar moeder. Het is ook een feit dat zij de eerste vrouw zou zijn die de partijleider kan worden van de VVD. Althans, de eerste vrouw die daar ook echt kans op maakt. Dan waren er wel eerdere belangstellenden. Maar zij is echt de eerste die echt ook door de partijtop naar voren geschoven wordt. De eerste vrouwelijke premierskandidaat. Het is geen geheim dat haar afkomst of haar herkomst ook ervoor zorgt dat ze erg veel beveiliging nodig heeft. Want je ziet Jezuske standaard met een heleboel brede, sterke mannen om zich heen. En is het zeker dat zij echt de opvolger gaat worden van Mark Rutte? Ja, die kans is heel groot. In ieder geval is die kans groot dat zij de opvolger wordt van Mark Rutte als partijleider van de VVD. Of ze kans maakt om hem op te volgen als premier. Daar gaan de kiezers zelf ook nog over natuurlijk. Officieel is dat allemaal nog niet. Andere kandidaten kunnen zich ook nog melden. En we weten al dat er minstens één tegenkandidaat is. Dat is het oudste Tweede Kamerlid André Bosman, die zich maandag al kandideerde. En dus komt er in ieder geval binnen de VVD een soort campagne tussen de kandidaten. Want de VVD-statuten schrijven voor dat de lijsttrekker door de leden met een ledenraadpleging wordt gekozen. Dat gaat dan in augustus en september gebeuren. En ergens in de loop van september moeten we dan zo'n beetje weten wie het wordt. Maar hoe ligt bijvoorbeeld deze Bosman? Maakt hij nog kans? Of is het toch vrijwel zeker dat zij het wordt? Nou, Bosman maakt niet zoveel kans natuurlijk als Jezuskus, dat is duidelijk. Mm. En zij is de bestuurskandidaat, zij wordt door het bestuur naar voren geschoven. Bosman is meer een soort van principiële kandidaat. Die vindt dat de VVD-leden na de afgelopen jaren, waarin ze nou toch weinig te kiezen hadden, dat er eindelijk weer eens een keer een mogelijkheid moet zijn om te kiezen tussen kandidaten. En dat is ook een van de redenen waarom hij zich naar voren heeft geschoven. Maar ik denk niet dat hij er diep in zijn hart rekening mee houdt dat hij gekozen wordt. Dus ik zet mijn kaarten nog steeds op Dylan Jezuskus. Dankjewel, politiek verslaggever Wilma Borgman. NPO Radio. Het is 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur aandacht voor de Natuurherstelwet, waar vandaag over wordt gestemd in het Europees Parlement. De wet moet de biodiversiteit in Europa verbeteren, hoopt Eurocommissaris Frans Timmermans. En werd gisteren gevraagd wat de gevolgen zijn als de wet niet wordt aangenomen. Ja, dan hebben we geen wet. Zal het parlement moeten kijken wat ze doen. De EVP, de Europese Volkspartij, de grootste fractie, die roept steeds, dan komt de commissie maar met een nieuw voorstel. Nou, dat gaat de commissie niet doen, want daar hebben we gewoon geen tijd meer voor tot het einde van ons mandaat. En bovendien, wat heeft het voor zin om met een nieuw voorstel te komen als de Europese Volkspartij nog op geen enkel moment heeft gezegd wat ze dan wel willen? Ze zeggen alleen maar, deze wet moet weg. Ze zeggen niet wat ze wel willen. En natuurlijk kreeg Timmermans de vraag of hij beschikbaar is als lijsttrekker namens PvdA en GroenLinks, mochten die partijen met één lijst en één programma meedoen aan de verkiezingen. Maar daar wilde hij nog even niks over zeggen. De leden van de Partij van de Arbeid en van GroenLinks, die hebben de kans om in een referendum aan te geven of zij willen dat die beide partijen samen de verkiezingen ingaan met een gezamenlijke lijst en een gezamenlijk programma. Alles wat ik nu zou zeggen over dat onderwerp zou dat proces kunnen beïnvloeden. Ik vind dat ik de leden van beide partijen nu alle rust moet gunnen om hun mening te geven. En dan zien we maandag wel wat daar het resultaat van is. En dan kan iedereen bepalen wat ze daarmee doen. In Op 1 was CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma te gast. Want niet alleen Mark Rutte kondigde maandag zijn vertrek aan. Ook Heerma keert niet terug. Hij kreeg in de Tweede Kamer het ene na het andere compliment. In mijn fractie is het een soort running gag dat ik heel slecht met complimenten om kan gaan. Oké, dus dat is een zware dag. Ja, op een bepaalde manier wel. Nee, maar weet je, het is als je vertrekt, want ik ben nog niet vertrokken, ik blijf gewoon Kamerlid tot de volgende verkiezingen aankondigd, dan is het altijd mooi om mensen met wie je intensief samengewerkt, dat die even daarbij stilstaan. Maar dat we eigenlijk alleen nog maar aardige dingen over elkaar gaan zeggen als we weggaan, dat is echt heel erg. Heerma zei ook dat er genoeg jong talent is om het CDA in de toekomst te gaan leiden. Als je nu rondkijkt in het CDA, ook op bijeenkomsten, dan zie je allemaal twintigers die geloven in ons inhoudelijke verhaal voor Nederland. Het verhaal voor heel Nederland, ja. Zoals ik dat zelf hier volgens mij aan tafel gepresenteerd heb. Ja. Een dik half jaar geleden. En met die energie en met die jonge mensen, met de nieuwe generatie, ook in een tijd waarin het nodig is dat er een nieuwe politieke generatie gaat. En met het feit dat met het vertrek van Mark Rutte alles weer open ligt, ga ik echt met heel veel energie en vertrouwen die campagne in. Bij Renze een gesprek met Ricky Kolle. Ze werd dit weekend als eerste transvrouw uitgeroepen tot Miss Nederland, maar kreeg veel online haat over zich heen. Heel veel haatberichten, DM's, doodsbedreigingen. Dingen als ik je tegenkom, dan raak ik je. Serieus? Ja, het is heel heftig. Ik sta er wel echt boven. Ik voel ook gewoon dat het me alleen maar sterker maakt en dat ik me alleen maar harder wil maken voor mijn community. Want het laat ook alleen maar zien dat wij als Nederland nog lang niet zijn qua inclusiviteit. En eerder werd Solange Dekker als eerste Nederlandse transvrouw Miss International Queen. Dat is een internationale missverkiezing voor transvrouwen. Zij herkent deze haatreacties ook, maar blijft strijdbaar. We leveren een enorme bijdrage aan de samenleving, aan de acceptatie voor niet alleen transgender personen, maar ook minorities in één. En iedereen die daar nu over valt, ja, je moet gewoon eventjes denk ik heel goed bij jezelf na gaan denken. Waar komt die agressie vandaan bij jezelf? Waarom vind jij het noodzakelijk om Ricky en mij doodsbedreigingen te sturen en die connectie te maken? En dat was gisteravond op tv. en Oats, Kiss on My List. Dus, kwart over zes. Dylan Jezelgus zegt in de Telegraaf dat ze klaarstaat om het land nog sterker en weerbaarder te maken. Ja, politiek verslaggever Wilma Borgman heeft het net uitgebreid verteld. De demissionair minister van Justitie heeft de Telegraaf dus uitgekozen om bekend te maken dat ze VVD-lijsttrekker wil worden. Dan toch maar eens even kijken hoe dat dan in de krant gaat. Op de foto voorop op de krant, de Telegraaf, staat Jezelgus met haar armen over elkaar. En ze kijkt zelfverzekerd in de camera. Ook misschien wel gewoon een beetje vriendelijk trouwens. Jezelgus springt in VVD-gat, staat er een grote kop bij. Ze is naar eigen zeggen ook klaar voor het premierschap. Ik neem inmiddels een berg ervaring mee. Inclusief het mij snel eigen kunnen maken van inhoud en informatie. Door de val van het kabinet dreigen voor 1 miljoen Nederlanders financiële problemen. Dat schrijft Trouw vanmorgen. Als het demissionaire kabinet armoedebestrijding controversieel verklaart, dan komen er nog eens 200.000 mensen bij die niet meer rond kunnen komen, denkt de krant. Tijdelijke maatregelen als de energietoeslag, de verhoging van de zorgtoeslag en het kindgebonden budget lopen af. En het scheelt Nederlanders met een kleine beurs 100 tot 500 euro per maand. Vooral gezinnen met kinderen komen knel te zitten, denkt Trouw. Aan het begin van de vakantie waarschuwen verzekeraars voor de hoge kosten van buitenlandse zorg. Een groeiend aantal Nederlanders komt daardoor in de problemen. Er zijn mensen die hun huis moeten verkopen om de rekening te betalen. Via het basispakket krijgen mensen tot het Nederlandse tarief vergoed, maar in veel landen zijn de kosten veel hoger. In de VS betalen patiënten 5 keer zoveel per behandeling. En in bijvoorbeeld Turkije en Spanje kom je vaak in een dure privékliniek terecht, schrijft het AD. Daarvoor is een aanvullende zorgverzekering of reisverzekering met medische kosten nodig. En nog een tip, gevaarlijke sporten moet je extra verzekeren. En de meest zomerse foto staat vanmorgen voor op de Volkskrant. 2 witte terrasstoelen met de poten in de zee. En op een ervan smeert een flink gebruinde vrouw zich nog maar eens goed in. En ze neemt ook een lekkere sigaret, zie ik trouwens. Dit is in Zuid-Italië, waar insmeren hard nodig is. Het wordt daar erg heet, tot richting de 50 graden deze week. Oh, help. Ja, in het voorjaar was er in Zuid-Europa ook al een hittegolf. De klimaatverandering wordt steeds voelbaarder, constateren onderzoekers van het KNMI in de Volkskrant. Extreem weer heeft natuurlijk altijd bestaan, zegt een van hen. Alleen worden de extremen wel steeds extremer. De douane heeft in de eerste helft van dit jaar meer drugs in beslag genomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Opvallend is dat een aantal van die drugsvangsten is gedaan in de haven van Vlissingen, terwijl dat tot nu toe voornamelijk in Rotterdam en Antwerpen gebeurde. Jochem Koster is expert voor dovende middelen bij de douane. Goedemorgen. Goedemorgen. Is die toename van drugsvangsten juist in Vlissingen te verklaren? Nou, het is in zoverre te verklaren dat er wat ons betreft niet echt sprake is van een verplaatsing. Maar wat je wel ziet is dat wij echt onze samenwerking met de politie en de ondernemingen in de haven van Vlissingen hebben geïntensiveerd. En het is ons beeld. Het is altijd gevaarlijk om daar te harde conclusies over te trekken. Maar het is ons beeld dat wel echt geholpen heeft. Dus meer handhaving en daardoor vinden jullie ook meer? Ja, het is meer handhaving, maar het is ook het onderling delen van risicosignalen. Dus bedrijven, als ze iets zien waarvan zij het gevoel hebben dat dat niet in de haak is, dan melden ze dat bij ons of bij de politie en dan kunnen wij daar vervolgens mee aan de slag. En je ziet dat dat echt resultaat oplevert. En zien ze het eigenlijk als één gebied, Antwerpen, Rotterdam en Vlissingen, of maakt het voor hen echt iets uit voor die criminelen? Nou, eigenlijk niet. Nee, voor criminelen maakt dat eigenlijk niet uit. We merken echt dat die dat echt als één gebied zien. En daarom zien wij ook dat de samenwerking met de Belgische douane zo belangrijk is. En die hebben we dit jaar ook die hebben we geïntensiveerd. Of in ieder geval, daar werken we goed mee samen. We hebben aan het begin van dit jaar ook onze drukcijfers over het hele jaar samen gepresenteerd in de haven van Antwerpen. En we zetten echt in op onderlinge informatiedeling en informatieuitwisseling. Zo gaat er een Nederlandse risicoanalist in Antwerpen aan de slag en vice versa. Maar is onze samenwerking ook heel praktisch, want het Nederlandse duikteam wordt bijvoorbeeld ingezet in de havens van Gent in Antwerpen. Ook met het doel om de drugshandhaving daar te versterken. En dan toch weer even terug naar Vlissingen. Verwacht u dan nu dat het aantal drugsvangsten daar nog verder zal groeien? Nou, dat, Dat denk ik wel, want dit gaat over de halfjaarscijfers. Sinds de, eigenlijk na de einddatum van die, van die halfjaarsrapportage, dat gaat over een half jaar, hebben we ook alweer 1500 kilo aangetroffen in Vlissingen sinds 1 juli. Dus het is wel de verwachting dat dat verder gaat toenemen. En hoeveel kilo drugs heeft u in totaal in die eerste helft van dit jaar in beslag genomen? Nou, als het gaat om de totale hoeveelheid drugs, dus alle soorten, dan hebben we 30.000 kilo in totaal in beslag genomen. En je ziet wel dat daar het overgrote deel cocaïne van betreft. Dat is ruim 29.000 kilo, waarvan ook nog eens weer het overgrote deel in de zeevracht is aangetroffen. Met name in de havens van Vlissingen en Rotterdam. Daar in die havens werkt de douane heel nauw samen met het OM, de politie en de field in het hit-and-run container team, dat een cruciale rol speelt bij de aanpak van drugscriminaliteit en drugsmokkel. En nou begrijp ik dat er ook sprake is van een stijging van het aantal kleine pakketten drugs dat wordt aangetroffen. En dan gaat het om pakketten van 100 kilo of minder. Wat kan daar een reden voor zijn? Nou, we zien dat het in die kleinere zendingen vooral gaat over wat wij rip-off zendingen noemen. Dat gaat dan met name om sporttassen die achter de deur van zeecontainers worden gestopt en er dan weer in de havens in Nederland en in Europa worden uitgehaald door zogenoemde uithalers. Het is speculeren, want daar kun je eigenlijk niet direct een uitspraak over doen. Maar wij denken, of het zou kunnen, dat sommige criminelen in ieder geval, risico's zijn gaan spreiden als gevolg van de inspanningen van de overheid in de havens. En wat zegt deze toename over de hoeveelheid drugs die via de havens succesvol aan wal wordt gebracht? Die jullie dus missen eigenlijk? Nou, het is eigenlijk heel moeilijk om daar wat over te zeggen. Want je weet, wat je niet ziet, dat weet je ook niet. Dus het is heel moeilijk om daar een conclusie aan te verbinden. Wel zijn er in het verleden wel onderzoeken gepubliceerd, waaronder een recent onderzoek waarin staat dat wij zo'n 50-60% zouden onderscheppen in Europa. Het blijft echter gewoon gissen. Dank Jochem Koster, expert verdovende middelen bij de douane. Het is 6:58. Indonesische zorgmedewerkers zijn boos, omdat het parlement heeft ingestemd met een uitgebreid pakket aan hervormingen in de gezondheidszorg. Die zijn er onder andere op gericht om meer buitenlandse medici aan te trekken. Het lokale zorgpersoneel vreest daardoor voor hun eigen baan. Contact met correspondent Saskia Koninger in Indonesië. Saskia, wat wil de president Joko Widodo met dit pakket? Ja, hij wil de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren, onder meer door de bureaucratie te verminderen en daardoor privatisering te stimuleren. Maar tegelijkertijd gaat verplichte budgettering van 5% van het staatsbudget, dat normaal naar gezondheidszorg zou moeten gaan, die verplichting verdwijnt. Er zou te veel geld niet goed terechtkomen. Want hoe is het op dit moment gesteld met de gezondheidszorg in Indonesië en ook de toegankelijkheid daarvan? Ja, in Indonesië zijn de gezondheidsvoorzieningen niet heel slecht van kwaliteit, maar ook niet de meest ontwikkelde, zoals in de meest ontwikkelde landen, zoals Japan of Singapore. Daar is de kwaliteit wel veel beter. Het is wel bijzonder dat de meeste 270 miljoen Indonesiërs een zorgverzekering hebben. Maar dan moet je natuurlijk wel betaalbare zorg in de buurt hebben. En het aanbod van medici en verspreiding van klinieken is beperkt. Zo stelt de WHO bijvoorbeeld als standaard van 1 arts per 1000 inwoners. En Indonesië heeft maar 7 artsen voor iedere 10.000 inwoners. Dat is minder dan in Thailand of de Filipijnen. En Australië ter vergelijking heeft bijvoorbeeld 41 artsen per 10.000 inwoners. Ja, en daarbij is Indonesië enorm uitgestrekt. Het is een uitgestrekt eilandenrijk. De meeste artsen die willen graag werken in de steden waar het salaris hoger is, het leven comfortabeler. En voor veel mensen in afgelegen dorpen op al die eilanden is de zorg lastig te bereiken. En juist sturing van de overheid in plaats van meer ruimte geven aan de private markt zou de toegang beter kunnen maken. Dus een betere verspreiding van artsen en klinieken bijvoorbeeld. Maar als de regering dus meer zorgmedewerkers aan wil trekken vanuit het buitenland, dan is dat toch alleen maar een verbetering in Indonesië, zou je zeggen? Ja, zeker. Nou ja, de bedoeling is misschien niet eens slecht, maar de uitwerking, daar schort het een beetje aan, vrezen artsen. Het is wel de snelste manier om meer hooggekwalificeerde mensen binnen te halen. Maar tegelijkertijd zou de regering ook meer moeten investeren in de opleiden van eigen mensen. Want heel veel medische opleidingen in Indonesië zijn heel duur, voor studenten niet betaalbaar. En als je daar dan niet in investeert, dan krijg je inderdaad influx van gekwalificeerde mensen van buitenaf. En het gevaar van deze aanpak is dat de wet, door deze wet neemt bureaucratische obstakels voor marktwerking weg. Private partijen hebben hierdoor gemakkelijker toegang tot de medische sector. En in de praktijk neemt dan vaak de toegankelijkheid eerder af dan toe. Dus het aanbod van een reguliere, betaalbare zorg wordt dan niet per se beter. En wat zijn dan de gevolgen voor de gewone Indonesiër? Ja, de artsen vrezen dat ongelijkheid in toegang tot de zorg zal toenemen. Nou ja, ook omdat voor mensen zelf, de Indonesiërs zelf, die banen zullen misschien ingenomen worden door buitenlanders. Dus voor de Indonesische medici is het minder prettig. Daarbij zijn er ook zorgen over privacy als er meer ruimte komt voor de vrije markt. Dus mensen zijn bijvoorbeeld het delen van patiëntengegevens. Daar zijn mensen ook bezorgd over, dat dat nu meer gaat gebeuren. Ja, veel mensen zijn bezorgd, ook de Indonesische zorgmedewerkers. Welke geluiden hoor jij uit die sector? Ja, nee, wat ik zojuist noemde, zij vrezen voor ongelijkheid in de zorg. Dat hun banen worden ingenomen door buitenlanders. Privacy zorgen en ze roepen, ja, ze gaan misschien ook staken. Ze zijn al best wel een tijd aan het protesteren. Maar het zou kunnen zijn dat in de toekomst, ja, de komende weken, er meer stakingen ook komen en meer protesten. Om die wet, ja, om de Djokovic ertoe te bewegen om die wet in te trekken. Maar die kans zal niet zo groot zijn. Ja, dat wou ik vragen. Staat hij daarvoor open? Nee, waarschijnlijk niet. De wet is gedaan. Er is ervoor gestemd. Maar het gebeurde wel in een beetje via omwegen. Dus heel veel mensen waren niet op de hoogte van de wet en niet iedereen van het parlement was aanwezig. Goed, dankjewel. Correspondent Saskia Koninger in Indonesië. Hij zingt pop, hip-hop, rock, gospel. En voor zijn nieuwe single gaat hij toch iets meer de soulkant op. En met zo'n stem is dat vrij eenvoudig. Teddy Swims met Lose Control. I'm no good at being alone. Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I lose control when you're not next to me? I'm you're not here with me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not here with me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. Demissionair minister Jessel Gus van Justitie is kandidaat voor het leiderschap van de VVD. Ze zegt in de Telegraaf dat ze klaarstaat om Nederland nog sterker en weerbaarder te maken. Ook zegt Jessel Gus klaar te zijn voor het premierschap als de VVD de grootste wordt bij de verkiezingen. In Frankrijk wordt al dagen gezocht naar de 2-jarige Emile. De peuter verdween zaterdag toen hij bij zijn opa en oma was in een gehucht in de Franse Alpen. Alle 25 inwoners zijn verhoord. 800 mensen zoeken al dagen naar Emile. Tot nu toe zonder resultaat. Vandaag wordt er verder gezocht. Het Rode Kruis zegt te zijn beschoten door de Libische kustwacht. Reddingswerkers reageerden op een noodoproep van een kleine boot met 11 migranten toen ze schoten hoorden. De kogels zouden op zo'n 100 meter van hen vandaan in de Middellandse Zee terecht zijn gekomen. De Libische kustwacht heeft nog niet gereageerd op de beweringen. En Zandvoort komt met een zogenoemde funtax, een extra belasting op grote evenementen als de Formule 1. De 3 euro per bezoeker is bedoeld om kosten te dekken die worden gemaakt om mensenmassa's in goede banen te leiden. Zoals verkeersregelaars, extra vuilophalers en veiligheidsmaatregelen. Het weer, de buien trekken weg richting Duitsland. Verder is het eerst bewolkt met af en toe een bui. Later volgt er vandaag meer zon en het wordt 20 tot 25 graden. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is wat drukker geworden op de weg. Het is hier en daar langzaam rijden. Onder meer op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp bijna 20 minuten oponthoud. Geldt ook voor de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen af het Averhoorn en Purmerend Noord. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder ook een kwartier vertraging. En ruim 10 minuten tot slot voor de A28 Utrecht-Amersfoort tussen af het De Bilt en Soesterberg. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte reishok is dicht. Je kan eventueel omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Ster. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot filmmuziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DAB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Milieuorganisatie Greenpeace sleept de Nederlandse staat voor de rechter. Inzet is de aanpak van stikstofuitstoot in kwetsbare gebieden te versnellen. En het wordt alleen maar moeilijker nu het kabinet is gevallen. Andy Palme is directeur van Greenpeace Nederland. Goedemorgen, ik ga even mijn keel schrapen. Waarom zet u juist nu deze stap? Goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, omdat het kabinet echt een wanprestatie heeft geleverd de afgelopen jaren op het gebied van stikstof. We weten dat Nederland echt een deken van stikstof over zich heen heeft waar de natuur niet tegen kan. Die staat er heel slecht voor. En eigenlijk alle plannen die tot nu toe zijn gemaakt, die hebben gewoon nog niks opgeleverd. Zaken mislukken, het landbouwakkoord, plannen die niet doorgaan vanwege de druk van de boeren. En ook als je kijkt dat er wat er wel ligt, en dat hebben we doorgerekend, dan is het gewoon veel te weinig om de meest kwetsbare natuur te redden. Ja, dan als het kabinet er niet uitkomt, dan moet je naar de rechter stappen om je gelijk te halen, denken wij. En wat vraagt u dan van die rechter? Nou, wij vragen eigenlijk niks anders dan de wet te handhaven. Er zijn Europese vogel- en habitatrichtlijnen die zeggen dat de natuur niet mag verslechteren. En dat doet hij wel al jaren. Ook afgelopen jaar is de natuur weer verslechterd. En wij vragen dus om de stikstofuitstoot drastisch te laten verlagen en dat de staat te verordeneren. En wat betekent dat dan bijvoorbeeld voor boeren? Ja, dat betekent voor boeren eigenlijk... Het betekent vooral iets voor koeien, hè, want we hebben gewoon veel te veel koeien in dit land. En dat betekent ook voor boeren dat zij op een gegeven moment wel rondom natuurgebieden die het meest kwetsbaar zijn, echt zullen moeten stoppen met hun bedrijf of heel sterk extensiveren. Nou, die gedachten die zijn er ook wel bij het kabinet, maar het kabinet bijt niet door. En daarmee vertel je natuurlijk niet het eerlijke verhaal tegen boeren. En denken ze dat ze weer een paar jaar verder kunnen. De werkelijkheid is echt anders. Vanwege die natuur moeten we nu echt handelen. Maar wat is het scenario? Kunt u dat schetsen als er niets gebeurt om die stikstofuitstoot toch te beperken? Ja, kijk, ecologen die schreeuwen echt moord en brand. Hè. Die laten zien in meerdere rapporten, in eerste instantie de opdracht van Greenpeace, toen is het kabinet dat eens even gaan nakijken, maar dan wordt het ook weer bevestigd. We zien het in alle analyses vanuit de provincies. We zien gewoon dat die natuur er zo slecht voor staat dat die aan het verdwijnen is. Dus de meest kwetsbare natuur verdwijnt op heel korte termijn. Nou, kunt u voorbeelden noemen van plekken? Of... Nou, bijvoorbeeld de oude eikenbossen op de Veluwe of bepaalde veengebieden in Friesland. Die kun je ook niet meer beheren met allerlei maatregelen. Die zijn we gewoon zo meteen echt kwijt. En al op hele korte termijn. En daar moet echt iets aan gedaan worden. Wanneer komt deze zaak voor de rechter? Ja, het is een bodemprocedure. Dat betekent dat we wat geduld moeten hebben. Dat die begin 24 hopen wij voor de rechter komt. En dan hopen we binnen een week of 6 een uitspraak te krijgen. Ja, begin 24 hebben we mogelijk of zeer waarschijnlijk nog een demissionair kabinet. Ja, wat verwacht u hier eigenlijk echt van? Ja, ik verwacht dat we in een rechtsstaat leven waar de overheid luistert naar uitspraken van de rechter. Zeker als we dus kunnen aantonen dat de overheid gewoon willens en wetens wetten aan het overtreden is. En dat als de rechter dan de overheid op de vingers stikt, dat er dan ook gehandeld wordt door het kabinet. En nu zie je eigenlijk dat alles verdwijnt in politiek gekonkel, politieke spelletjes, druk vanuit de boeren. Maar we hebben gewoon wetten en die moeten gewoon nageleefd worden. Urgenda ging u voor in 2019 met ook een zaak tegen de Nederlandse staat om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Was dat voor u ook een reden om juist nu te kiezen voor deze stap? Want zij waren succesvol. Nou ja, we zien natuurlijk wel dat de rechter een steeds belangrijke rol gaat spelen. Dat je op gebied van milieu en klimaat. Dus in die zin is het een inspiratie. Nou gebruiken wij dat al jaren ook, het recht, om ons gelijk zo nu en dan te halen. Maar we zien wel dat de overheid steeds onmachtiger is. Dat de problemen niet goed opgelost kunnen worden. En dat ze daarmee burgers niet beschermt. En ook wetten overtreedt. En dan heb je gelukkig in onze rechtsstaat de mogelijkheid om dat voor te leggen aan de rechter. Dank Andy Palme, directeur van Greenpeace. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De ChristenUnie hield gisteravond in Veenendaal een ingelaste ledenbijeenkomst. Doel was om mensen bij te praten over de val van het kabinet. Het inperken van gezinshereniging voor vluchtelingen was uiteindelijk de druppel voor de partij. En de meeste leden steunen dat standpunt, merkte verslaggever Josephine Trehi. Heb ik al geluid? Heb ik geluid? Ja, ik heb geluid. Vooraan is nog een enkele stoel. Want er is natuurlijk altijd nog een plekje in deze herberg. Grote opkomst hier vanavond in Veenendaal. 230 mensen hadden zich opgegeven, maar er zijn er meer gekomen. Dus mensen pakken er nog wat stoelen bij in de zaal. Heren in de hemel. Er wordt gebeden en gezongen. Samen in de naam van Jezus. Kamerlid Don Zeder en staatssecretaris Maarten van Ooyen op het podium. Hoe staan jullie hier? Ja, moe is zeker, verschrikkelijk moe zelfs. Maar ook wel met een zwaar gemoed. Zijn mensen die vragen kunnen stellen uit de zaal? Ga je gaan. Ja, ik ben Jerk Zets. Wat gaat de val van dit kabinet betekenen voor die mensen die misschien jullie wel heel hard nodig hebben nu? Dat is een goede vraag, dus daar wil ik ook voor waken. Volgens mij hoor ik de staatssecretaris Van den Burg, die zich de afgelopen jaren enorm heeft ingezet om dit mogelijk te maken, dat gecontinueerd moet blijven. Groot applaus als fractievoorzitter Mirjam Bikker op het podium komt. Wat een week hebben we achter de rug. Ik kan u zeggen, we hebben de zwaarte gevoeld. En als u dat aan mijn gezicht kan zien, sorry daarvoor, het gaat echt wel een keer vrolijker worden. Maar ik heb de zwaarte diep gevoeld. Waarden, ook die van ons, uiteindelijk kan je die niet inslikken. En voor de ChristenUnie is één daarvan dat kinderen opgroeien bij hun ouders. Laat dat helder zijn. Dat konden we niet opgeven. Want dan zouden we iets van onszelf opgeven. En dat is een lijn die we niet over konden gaan. Na afloop lopen de mensen de zaal uit. Lopen richting de fiets of de auto. Ja, het was een interessante bijeenkomst. Ja, ze hebben even uitleg gegeven van wat er is gebeurd. Want hoe kijkt u terug op afgelopen week? Ja, vervelend dat het zo loopt. Maar soms heb je principes en daar moet je toch aan vasthouden. Je moet met elkaar kijken of je eruit kan komen. Maar waar dat niet lukt, dan er is een rode lijn. Ik denk dat, wat ik ook vanavond hoor, dat de ChristenUnie best wel ver gegaan is om te kijken of dit opgelost kon worden, maar dat er te veel gevraagd werd. En je hebt wel bepaalde waarden die je toch in stand wil houden. Dus daar staat u ook achter? Ja, ik vind ook dat inderdaad, als mensen echt hier mogen blijven om dan hun gezin en van hun gezin te scheiden, dat vind ik geen goede zaak. Hier wordt ook een fiets opengemaakt om naar huis te gaan. Hoe was het? Ja, mooi. Hoopgevende avond. Ook wel wat duidelijkheid wat er binnen de coalitie gebeurd is en hoe ze verder willen. Ja, want daar was wel behoefte aan, of niet? Ja, je wil wel weten, waar staan we nu voor? Ook zelf. Van, waarom ben ik lid van de ChristenUnie? Ja. En dat is ook wel belangrijk, dat je dat toch ook met elkaar er even over kunt hebben. En bent u erachter gekomen vanavond? Ja, zeker. Ik denk echt van, dit is echt mijn partij, hier sta ik ook voor. En hier wil ik ook mijn steun aan blijven geven. Op naar volgend kabinet of even een paar jaar rust? Wat denkt u? Ja, ik wil er ook nog niet meteen ja of nee over zeggen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we een rechtvaardige coalitie gaan krijgen. En als de CU daar een bijdrage aan kan leveren, dan graag. Maar het ligt ook echt helemaal aan de uitslag van de verkiezingen natuurlijk. Het viel me op vanavond dat er eigenlijk weinig weerwoord is of zo. Iedereen is het er ook wel mee eens hoe het gelopen is afgelopen week, hè? En steunt de partij. Ja, dat idee heb ik ook wel. Een rechtvaardig asielsysteem en inderdaad de hereniging van gezinnen. Ik denk dat dat wel een draagvlak is binnen de partij waar de meeste mensen wel achter kunnen staan. Dus dat dat de reden is dat het gevallen is, ik denk dat veel mensen dat wel kunnen accepteren. Wel thuis? Ja, bedankt. Succes. Ja, de extra ledenbijeenkomst van de ChristenUnie gisteravond. Het is een opmerkelijke en opbloeiende vriendschap, de band tussen de Solomon-eilanden en China. Die wordt alleen maar inniger. Zo hebben de twee landen een nieuwe controversiële veiligheidsdeal gesloten. Ondertussen vrezen onder andere Australië en de Verenigde Staten dat China de eilanden wil inlijven en zo probeert zijn invloed in de Stille Oceaan te vergroten. Correspondent Maaike Weijers. Maaike, wat houdt deze deal tussen China en die Solomon-eilanden in? De precieze details die zijn nog niet vrijgegeven. Maar wat het betekent is eigenlijk een verdere strategische samenwerking op het gebied van veiligheid vooral. China gaat de Solomon-eilanden ondersteunen door bijvoorbeeld politietrainingen te verlenen. En ze gaan ook materieel zoals waterkanonnen en voertuigen leveren. En wat het is eigenlijk een uitbreiding van een veiligheidsdeal die China en de Solomon-eilanden vorig jaar al hebben getekend. En hoewel premier Sogaware van de Solomon-eilanden steeds heeft beloofd dat China geen militaire basis mag bouwen op in zijn land, lijkt het er nu wel op dat in deze nieuwe deal staat dat ze die samenwerking kunnen uitbreiden. En dat dus wellicht is de angst in Australië en de VS toch kan gaan gebeuren in de toekomst. En waarom is het dan zo controversieel? Ja, eigenlijk gaat het om macht en invloed in die Indo-Pacific. Sinds de Tweede Wereldoorlog is die macht eigenlijk vooral voor het Westen, voor de Verenigde Staten en voor Australië. Maar dat is de laatste jaren aan het verschuiven. En China probeert steeds meer invloed te krijgen. En dat lukt ook door dit soort strategische partnerschappen bijvoorbeeld. Al een paar jaar geleden hebben ze hun partnerschap verder aangetrokken. Toen heeft de Solomon-eilanden bijvoorbeeld Taiwan afgekeurd en gezegd dat dat een afvallige Chinese provincie is. Dus dit is een voorbeeld. En in Australië hoor je de vergelijking al met de Tweede Wereldoorlog. Toen Japan tot aan de Solomon-eilanden kwam. En toen dus bijna de hele Azië-Pacific, die regio, in hun macht had. Dat Solomon-eilanden ligt slechts 2000 kilometer van de Australische kust. Dus dat is voor Australië een echte bedreiging. En ook de VS wil graag de invloed in deze regio behouden. Is dat de reden dat het gebied in die Stille Oceaan zo belangrijk is? Ja, want het gaat. Je kunt het zien als een soort de sleutel, in ieder geval voor Australië, tot de rest van de wereld. Want wie dit gebied beheerst, die bepaalt ook eigenlijk wat Australië bijvoorbeeld kan importeren en exporteren. Dus het is naast dat militaire, wat ik al noemde, ook op economisch gebied ontzettend belangrijk. Dus China's invloed wordt hier steeds duidelijker, ook doordat ze bijvoorbeeld op de Solomon-eilanden leningen verstrekken. Dat ze daar ook een groot sportstadion gaan bouwen. Dus wat dat betreft is het economisch, strategisch en militair een heel belangrijke regio. En wat zijn de opties voor Australië? Kunnen zij bijvoorbeeld de Solomon-eilanden veiligheidssteun bieden? Ja, en dat doet Australië ook al. Niet zo lang geleden, aan het eind van juni, was de vicepremier van Australië op de Solomon-eilanden. En toen heeft hij ook weer meer investeringen beloofd. Er zijn nu ook al 300 Australische militairen en politiemensen daar gestationeerd. Die helpen bij de lokale veiligheid. Dus Australië die doet dat al jarenlang. Maar het lijkt erop dat China gewoon net wat meer te bieden heeft. Vooralsnog lukt het Australië niet om zeg maar de favoriete veiligheidspartner te zijn van premier Sokovari van de Solomon-eilanden. Dankjewel, correspondent Meike Weijers. Integriteit is bij de politie geen prioriteit, citeert NRC uit een intern politieonderzoek. 1 op de 5 politieagenten zegt het afgelopen jaar gediscrimineerd te hebben op de werkvloer. En hetzelfde percentage zegt instructies van leidinggevenden te hebben genegeerd of langzamer te hebben gewerkt dan nodig was. Blijkt volgens NRC allemaal uit een onderzoek naar integriteit binnen de nationale politie. Onderzoekers spraken bijna 50 agenten en zo'n 900 agenten vulden een online vragenlijst in. Politiemedewerkers weten volgens de onderzoekers vaak niet waar de grens ligt als het gaat om integer handelen. De Nederlandse overheid steekt samen met de bedrijven ASML, NXP en VDL Groep 100 miljoen euro in de Eindhovense chipfabriek Smart Photonics, dat meldt het FD. Het is een fabriek die fotonische chips maakt en Nederland wil daar internationaal in voorop lopen. Fotonische chips die dragen informatie over via lichtdeeltjes in plaats van elektronen. Dat maakt ze sneller en zuiniger en het zou in theorie kunnen leiden tot doorbraken in de medische wereld. En ook bij zelfrijdende auto's of quantumcomputers. Nederland loopt wetenschappelijk al voorop als het gaat om fotonica. De Volkskrant en de Telegraaf die hebben hetzelfde verhaal over een grote order die Defensie in Duitsland heeft gedaan, terwijl er ook een Nederlands bedrijf in de race was. Het gaat om de Caracals van Mercedes Rheinmetall. De Caracal is een legerauto die kan worden vervoerd onder een helikopter. Het Nederlandse en Duitse leger kopen samen in totaal 3000 van die Caracals voor bijna 2 miljard euro. En dat geld hadden ze ook graag ontvangen bij die venture in Tiel. Zij bouwen een ander voertuig, de Vector. En het bedrijf zegt in de Telegraaf teleurgesteld te zijn dat ze niet de order hebben gekregen. Er is toch nog wel een Nederlands tintje aan de Caracal, want de eindmontage wordt gedaan in Ede en Eindhoven. Nederland is toch nog wat aan deze order. Ja. En met een goed gesprek kunnen sommige vrouwen met een religieuze achtergrond worden overgehaald om alsnog een vaccinatie te halen. Dat lezen we bij Omroep Zeeland. Een GGD-onderzoeker sprak vrouwen met een reformatorische achtergrond. De helft blijkt te twijfelen over de kinkhoestprik tijdens de zwangerschap. Maar zegt een onderzoeker, door wat uitgebreider met deze groep te praten, kunnen sommige zorgen makkelijk worden weggehaald. Wat er uit mijn onderzoek komt, is dat vrouwen eigenlijk bij een vaccinatieaanbod zeggen van, nou, ik wil daar eerst meer informatie over, ik wil daarover in gesprek met anderen. Het is een besluit waar ik goed over na wil denken. Ja, dat is zeker iets wat echt niet voorbehouden is alleen aan reformatorische vrouwen. Ja, eigenlijk is de boodschap dus, er moet wat minder druk vanuit de zorg komen op deze groep. Veel vrouwen vinden het logisch dat zorgverleners voorstander zijn van de vaccinatie, zegt die onderzoeker. Maar dat betekent volgens hen niet dat de zorg sturend moet zijn. De vrouwen willen zelf de keuze voorgelegd krijgen. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde, hoe staat het ervoor? Het is wat drukker geworden, maar op zich valt het nog wel mee hoor. Voor een woensdag 60 kilometer file staat er nu. 20 minuten oponthoud heb je door een auto met pech op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp staat 7 kilometer. Er zijn nou ook 2 rijstroken dicht. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. It's 2 a.m. I figure it's gone. It's 2 a.m. mission unknown. Double-crossed messenger, all alone. Can't get no connection, can't get through. Where are you? Well, the night weighs heavy on its guilty mind. This far from the borderline. When the hitman comes, he knows damn well he has been cheated. And he says, help my fellow through the twilight zone. This is the madhouse, feels like being cold. My beacons can move on their moon and star. When I blow, I let her go too far. She will walk on the road, and a bullet has to bone. Legendarische Golden Earring met Twilight Zone. Met een 2,5 meter hoog kleurrijk standbeeld van een in elkaar gedoken jongen vraagt het kunstplatform Power of Arthouse aandacht voor depressie en zelfdoding onder jongeren. Zelfdoding is doodsoorzaak nummer 1 bij jongeren onder de 30. Dat blijkt uit cijfers van Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Het standbeeld wordt vandaag onthuld. En Saskia Stolz is de maker. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilde u dit beeld maken? Nou, dat gaat eigenlijk al een aantal jaren terug. 2016 om precies te zijn. Toen stond ik op Museumplein met een andere kunstinstallatie. En dat was toen om aandacht te vragen voor de gevolgen van kindermishandeling. Omdat elke week sterft er in Nederland een kindje aan de gevolgen van huiselijk geweld. En dat was een beetje een poëtische installatie, waardoor mensen behoorlijk ontroerd waren en geraakt. En op dat moment kwam daar een dame naar me toe en die was helemaal in tranen. En die pakte mijn hand en die zei, oh, dat heb je zo mooi gedaan. Als je ooit een keer een belangrijk thema nog wil aanraken, doe het dan alsjeblieft over zelfdoding onder jongeren. Want mijn zoon heeft vorig jaar is uit het leven gestapt. En ik heb haar toen beloofd. Ik merkte wel weerstand tegen het thema, omdat ik het zo zwaar vind. Maar ik had het er beloofd, dus het is jaren is het in mijn hoofd blijven hangen. En een jaar later stapte mijn eigen vader uit het leven. En die was wel al veel ouder, maar toch, het was wel weer dat het thema terugkwam. En toen was het eigenlijk veel te dichtbij om het op te pakken. Maar eigenlijk is dan in die tijd eigenlijk steeds dat thema weer teruggekomen, dichterbij en verder weg. Totdat een paar maanden geleden een van mijn eigen kinderen zei, hey mam, weet je wel hoeveel jongeren zelfmoord plegen. En zij gebruiken het woord zelfmoord, dat doe ik zelf eigenlijk nooit. Ja. Maar het feit dat mijn eigen kinderen erover begonnen, toen dacht ik, ja, jeetje. Nu moet ik er eigenlijk echt wel wat mee. Weet je, dat, ja, het is gewoon super actueel. Ja, dat heeft u inderdaad dus ook gedaan. U heeft gekozen voor een heel groot beeld van een jongen die in elkaar gedoken zit. Waarom juist die houding? Ja, nou, je ziet dus aan zijn houding dat het echt mentaal helemaal niet goed met hem gaat. Mensen die depressief zijn, die maken zich vaak zo klein mogelijk. Die willen er niet zijn. En die willen aan de ene kant ook niet gezien worden. Want het gaat heel vaak over schaamte ook. Maar juist door hem zo groot op te blazen, krijg je een heel mooi contrast tussen dat zichzelf zo klein mogelijk maken en het enorme probleem wat daaraan hangt. Dus de zichtbaarheid van, hey, zie hem, wordt hiermee eigenlijk letterlijk vergroot. Want hij heeft een hele knalgele hoodie ook aan. Ja, klopt. Dat heb ik heel bewust gedaan, omdat het heel vaak zie je aan de buitenkant niet wat er aan de hand is. Heel vaak gaan depressieve jongeren zogenaamd vrolijk door het leven. En is de omgeving achteraf ook heel verbaasd als er een poging wordt gedaan of als het zelfs lukt. Omdat ze zeiden, jeetje, we hadden helemaal niks in de gaten. Dus van verre ziet dat beeld er eigenlijk heel leuk uit, tussen aanhalingstekens. Maar goed, als je dan de teksten erbij leest, dan snap je wel wat daar in dat beeld met die jongen gebeurt. Want er zit ook een website bij, hè? Ja, klopt. Ja, ja. Omdat ik ben echt in het thema gedoken, dat doe ik eigenlijk altijd. Bij de thema's die ik oppak. Dat is ook denk ik waarom ik het zo ver heb uitgeschoven. Omdat ik ga niet een beetje op Google inspiratie zoeken. Maar ik ga dan echt met heel veel mensen praten erover. Ik heb met 1 in 3 heel veel contact gehad. Dus ik heb met heel veel jongeren gesproken die pogingen hebben gedaan. En ja, die hebben daar heel open over verteld. En een aantal van die verhalen kun je ook op de website lezen. En dat is, ik zeg maar even, stillestrijd.com. Ja, klopt. En hoe kan dit standbeeld het taboe rond depressie en ook zelfdoding doorbreken? Nou, het doel is echt het gesprek op straat op gang brengen. Maar ook door de verhalen die je dus op de website ziet. Eigenlijk is de rode draad in die verhalen dat die jongeren allemaal zeggen, het is zo ontzettend moeilijk om daarover te praten met de omgeving. Met leeftijdsgenoten, maar ook met docenten. En dat vind ik zelf vrij heftig om te horen dat scholen eigenlijk relatief weinig aandacht aan besteden. Docenten kunnen of zeggen, stel je niet zo aan, weet je, het is een beetje aandacht vragen. Of ze vinden het thema te moeilijk om het in de klas te bespreken. Ja, dat geef je dan ook door natuurlijk aan die generatie. Dus er wordt gewoon niet over gesproken. En daardoor raken die jongeren heel erg in in eenzaamheid, in een sociaal isolement. Ja, het standbeeld wordt dus vandaag. Sorry dat ik je onderbreek, maar het standbeeld staat dus tijdelijk in Amsterdam. Waar gaat het daarna heen? Ja, dan gaat het even terug naar de werkplaats, want dan zullen we het vast een klein beetje moeten opknappen. Want het staat natuurlijk op straat. Maar daarna gaat het naar Utrecht, naar Maastricht, naar Den Haag, naar Amersfoort. Ik weet niet meer uit mijn hoofd, maar een heleboel steden in Nederland. Het gaat echt door heel Nederland reizen. Dus het zal ook echt nog een paar maanden te zien zijn. Dank, Saskia Stols. En denkt u aan zelfdoding of maakt u zich zorgen om iemand? Praten helpt en kan anoniem via de chat op 113.nl of telefonisch op 0800 0113. Ster. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianenfonds.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DAB+. Ben jij al om? Check dabplus.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianenfonds.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Regeringsleiders praten vandaag verder op de NAVO-top. En de meest genoemde kandidaat stelt zich beschikbaar als opvolger van Rutte. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed.

Het depot is een gebouw dat zijn weerga niet kent. Ga je naar Rotterdam, dan wil je hem zeker zien. Morgenavond in het Uur van de Wolf een kijk achter de schermen bij de bouw van het eerste openbare kunstdepot ter wereld. De documentaire Depot, Reflecting Boijmans. Morgenavond, 9:50, NTR, NPO 2. Nu in Design Museum Den Bosch. Sneller, beter, mooier. De tentoonstelling waarin design, kunst, natuur en techniek samenvloeien tot één pijlsnelle ervaring. Kom met de hele familie. Het NOS Radio 1-journaal. Het mogelijke NAVO-lidmaatschap van Oekraïne en de oorlog daar zijn de belangrijkste thema's vandaag op de NAVO-top in Litouwen. Zelensky is woedend omdat de NAVO niet duidelijk aangeeft wanneer Oekraïne lid kan worden. In een tweet maakte hij zijn boosheid kenbaar. Vandaag praat hij met de NAVO-regeringsleiders. Correspondent Ardy Stemmerding is in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. Ardy, ja, na die woedende tweet van Zelensky hebben de regeringsleiders gisteravond vergaderd tijdens een diner. Is daar al iets over naar buiten gekomen? Het is nog heel stil over dat diner. Iedereen die hier bij de top aanwezig is en staat te wachten op de regeringsleiders die elk moment aankomen, wil natuurlijk weten. Hebben de leiders het voor elkaar gekregen dat de lucht na dat diner toch enigszins geklaard is? Maar er is tot nu toe nog heel weinig over naar buiten gekomen. Behalve dan één ding, namelijk dat de Amerikaanse president Biden niet heeft meegegeten. Maar die heeft er een verklaring over naar buiten laten komen en heeft laten weten dat dat niet te maken had met Zelensky, maar gewoon met zijn drukke werkschema van de afgelopen dagen. En ook nog eens heel veel te doen in de dagen die voor hem liggen. Ja, die oorlog in Oekraïne is dus het belangrijkste thema van vandaag. Wat kunnen we verder nog verwachten? Nou, het gaat vandaag opnieuw over de oorlog. En het belangrijkste is dat Zelensky vandaag niet alleen bij diner was zoals gisteren, maar ook echt aanwezig is hier op de locatie van de top. En er is vandaag voor het allereerst een speciale NAVO-Oekraïne-raad. En vroeger was er wel een commissie waarin de NAVO af en toe overlegde met Oekraïne. Maar dit is een speciale raad waarbij dus Oekraïne ook zelf kan beslissen om zo'n raad bij elkaar te roepen. En dan dus te overleggen met de NAVO-leiders. En voor de rest hoopt Oekraïne vooral op meer toezeggingen over het leveren van wapens. En dat gaat dan niet in NAVO-verband, maar allemaal landen doen dat onderling. En daarom zijn er ook allerlei aparte ontmoetingen gepland met Zelensky. Biden, Trudeau, Sunak uit het Verenigd Koninkrijk gaat met hem zitten. Maar ook premier Rutte heeft straks een apart overleg met Zelensky. Nou ja, en daarna zullen we dus weten of op de een of andere manier die kou toch uit de lucht is. Ja, gaan we naar correspondent Kisha Hekster in Odessa in Oekraïne. Kisha, wat voor toezeggingen hoopt Zelensky vandaag te krijgen van de NAVO? Ja, Zelensky die hoopt inderdaad op meer wapens en langdurige steun. Gisteravond liet hij al weten dat hij daar vandaag voor gaat zorgen in Litouwen. Hij heeft inderdaad allerlei afspraken. Ardy noemde dat al met regeringsleiders. Inderdaad met demissionair premier Rutte. Maar de allerbelangrijkste is toch wel de afspraak die hij heeft met de Amerikaanse president Biden. Amerikaanse krant de New York Times die schrijft vanmorgen dat Biden Oekraïne dan toch echt lange afstandsraketten zou willen geven. Die verder kunnen reiken dan tot nu toe hij wilde geven. Nou, dat zijn raketten waar Zelensky al heel lang om vraagt. En de Oekraïense president zal vandaag inderdaad ook bij die eerste bijeenkomst zijn van de NAVO-Oekraïne-raad, waar Ardy net ook over had. En daarin krijgt Oekraïne een gelijkwaardige rol binnen de NAVO vergeleken met eerder. Maar Zelensky stelt zich tot nu toe vrij kritisch op, bijvoorbeeld met die boze tweet. Hij noemde het daarin absurd dat er geen tijdspad komt over toetreding van Oekraïne tot die NAVO. Waarom doet hij dit en waarom juist nu? Ja, gisteren was hij boos, hè? Ondiplomatiek, woedend zou je kunnen zeggen over wat Oekraïne geboden is aan toezeggingen om lid te worden van de NAVO. En je moet je realiseren dat op dit moment al 5 weken een tegenoffensief aan de gang is hier. Een poging van de Oekraïners om de Russen van hun bezette grondgebied te verdrijven. Zo'n offensief voorbereiden, dat doe je niet eventjes. Het kost enorm veel tijd, enorm veel wapens, enorm veel mensenlevens ook. En voor Oekraïne is dit offensief dat nu aan de gang is, daarom nu of nooit. Want er wordt weliswaar gezegd door de Westerse bondgenoten dat de wapensteun van de NAVO-landen lang zal duren, zo lang als nodig is. Maar ja, er is simpelweg niet tegenop te produceren, want er wordt natuurlijk ook heel veel materieel verbruikt. En ook die steun vanuit het Westen zal een keer stoppen, denken ze hier. Zijn ze bang voor, of in ieder geval veel minder worden. Je ziet bijvoorbeeld in dat offensief nu al dat Oekraïners te weinig munitie hebben, zeggen ze, om te kunnen doen wat ze willen. Ze vrezen hier ook volgend jaar. Ze kijken vooruit natuurlijk. De verkiezing van mogelijk een Amerikaanse president die Oekraïne minder gunstige zin is. En dan houdt het ook voor Oekraïne op. En al die onzekere factoren bij elkaar, minder steun, minder betrokkenheid, minder wapens, al die factoren heb je niet in de hand. Dat moment komt dichterbij, denken ze hier. En daarom zet Zelensky het zo hard aan. Want hij kan uiteindelijk niet zonder de NAVO en zonder de NAVO-landen. Waar zijn ze in Oekraïne nu echt het bangst voor? Heel simpel, dat ze straks ophouden te bestaan, omdat ze niet genoeg steun krijgen van NAVO-landen en daardoor overgeleverd zullen worden aan Rusland als ze geen lid kunnen worden bijvoorbeeld van de NAVO met alle bescherming die daarbij hoort. En in een van de commentaren las ik vanmorgen: dit is de top waarbij de NAVO zijn handen naar ons uitsteekt of waarbij we opnieuw in handen van Moskou kunnen vallen. En zeg, geeft het denk ik wel goed aan. Deze top is voor Oekraïne heel cruciaal. Dankjewel, Kisha Hekster en ook Ardy Stemmerding. Het is 7:12. Het NOS Radio 1-journaal. Nieuwsuur sprak met Kajsa Ollongren, demissionair minister van Defensie. Ze is samen met demissionair premier Rutte en met minister Hoekstra op die NAVO-top in Litouwen. En hoewel daar andere kwesties op tafel liggen, hadden ze na de val van het kabinet wel wat uit te leggen. Wij vertegenwoordigen gewoon Nederland. Dat kunnen we voluit doen. Dus in de discussies en onze inbreng merk ik daar geen verschil. Maar ik merk wel dat we wat uit te leggen hebben. Ze kennen Nederland als een pragmatisch land dat meestal eruit komt. En nu lukt dat een keer niet. Maar goed, de verzekering dat we gewoon volop meedoen en volop meedoen om Oekraïne te steunen, dat helpt natuurlijk wel. Een belangrijke toezegging die in aanloop naar de NAVO-top werd gedaan is dat Zweden lid mag worden van het bondgenootschap. Turkije had daar aanvankelijk grote problemen mee, maar gaat nu toch overstag. Een grote stap in de goede richting, zegt Ollongren. Als Zweden geen lid zou zijn van de NAVO, dan is er een soort witte vlek in het noordoostelijk deel van de NAVO. Dus voor die strategische diepte is het heel goed dat Zweden toetreedt. En bovendien ook natuurlijk een bondgenoot die gewoon een forse militaire bijdrage gaat leveren. Dus het was echt een mooie en historische stap, denk ik, dat we nu met straks 32 landen dat bondgenootschap nog sterker kunnen maken. Veel long-covid-patiënten gaan op zoek naar alternatieve behandelmethoden, omdat de reguliere zorg geen uitkomst voor hen biedt. Maar daardoor ligt het gevaar van kwakzalverij op de loer. Zo waarschuwde viroloog Mark van Ranst in Op1. De mensen die long-covid hebben, die krijg je absoluut de kast op wanneer je gaat zeggen van het zit allemaal in je hoofd. En wanneer er dan mensen zijn die zeggen van nee, het zit niet in je hoofd, met een beetje ozon kan dat opgelost worden. Nee. Ja, dan is dat bijzonder aantrekkelijk voor die mensen. Dus we moeten dit serieus nemen. Gewoon het aantal patiënten die er zijn. In heel veel landen noopt dat dit ernstig wordt genomen, dat daar heel veel onderzoek naar gedaan wordt. En pas op, dat gebeurt ook wel. Maar dat molentje, dat draait zo traag. En juist die traagheid zorgt ervoor dat veel patiënten op zoek gaan naar alternatieve geneeswijzen. Anne-Sophie van den Toren maakte er een podcast over en zag hoeveel mensen hiervoor vielen. Bij een reguliere arts word je toch na een paar sessies, we kunnen niks meer voor je doen en de deur gaat dicht. En bij een arts die wat meer tijd voor je heeft en die wel zegt, ik ga jou genezen. Ja. Dat wil je natuurlijk horen. Dus daar is het ook wel misschien wel een beperking in de reguliere zorg. Tenminste, dat horen wij van long-covid-patiënten. Dat zij zeggen, wij zijn eerder boos op de reguliere zorg dan op een alternatieve behandelaar die mij misschien voor een paar duizend euro eigenlijk niet helpt uiteindelijk. En dat was er gisteravond zoal op tv. Over een in opspraak geraakte BBC-presentator is een tweede klacht binnengekomen. Dat meldt de Britse omroep zelf. Iemand van begin 20 heeft zich gemeld over die presentator, van wie we trouwens nog altijd niet weten wie hij is. Eerder kwam de krant The Sun met de onthulling dat BBC-presentator geld zou hebben betaald aan een 17-jarige in ruil voor seksueel getinte foto's. Gisteren hoorden we ook onze correspondent daarover. En toen werd later weer ontkend door de advocaat van het mogelijke slachtoffer dat het überhaupt was gebeurd. Haar ouders, of misschien zijn ouders, we weten niet eens of die 17 jaar minderjarige man of vrouw is. Die blijven bij dit verhaal. Kortom, het is heel ingewikkeld en er is een tweede klacht bijgekomen. Iemand van begin 20 zou contact hebben gehad met dezezelfde presentator via een dating-app en zijn bedreigd om te voorkomen dat dit naar buiten kwam. De BBC die worstelt nogal met dit verhaal, is ook te horen in een interview met de baas van de omroep. Has he denied it? I'm not going to get into the specific conversations with the presenter. Has he offered to resign? Again, that is a matter that I think we have to respect the privacy of an employee. Except we're in a very strange situation, aren't we, in that he's not been named, but everyone in this building knows who it is. Ja, de presentator van dit programma weer constateert dan, ja, wij weten allemaal om wie het gaat, maar ik mag jou niet vragen wie het is, jij mag het niet zeggen. En nu dus ook weer een tweede klacht. Blijft allemaal behoorlijk de gemoederen bezighouden in Groot-Brittannië. Noord-Korea heeft weer een ballistische raket afgevuurd. Die vloog volgens de Japan Times 1000 kilometer... voordat hij uiteindelijk zo'n 300 kilometer van de kust van Japan in zee terecht kwam. En deze Japanse krant omschrijft de actie als een standaardpagina uit het draaiboek. Het is alweer de 12e Noord-Koreaanse raketlancering van dit jaar. Wel de eerste in een maand tijd dat het relatief rustig was in het gebied. En de raket was een uur en een kwartier onderweg. Daarmee de langste vlucht ooit voor een Noord-Koreaanse ballistische raket. Een van de volgers van de Amerikaanse secteleider Charles Manson is na 53 jaar vrijgelaten, weet CNN. De nu 70-jarige Leslie Van Houten zat vast voor betrokkenheid bij de dood van een winkelier en zijn vrouw. Een moord die zou zijn uitgevoerd in opdracht van Charles Manson. De neef van een van de slachtoffers zegt tegen CNN dat het een grote fout is om haar nu vrij te laten. Ze mag zich misschien voordoen als een volger van Manson. Ze is vooral een moordenaar. Leslie Van Houten has always kind of propped herself up as a Manson follower. But she's anything but. She is a cold-blooded killer in one of the most notorious murder rampages in United States history. En ophef in Aalst in België over posters tegen zwerfvuil, weet de VRT. Tenminste één poster, daar gaat het over. Daarop staan drie zwarte jongeren. Ze zitten op een speelveld op straat, omringd door honderden sigarettenpeuken. Met daaronder de slogan: op elke coole spot in Aalst ligt een smerige pretbederver. Vanzelfsprekend, dit gaat over de peuken. Maar online wordt de slogan misbruikt om racistische opmerkingen over de jongeren te maken. De burgemeester van Aalst heeft persoonlijk ingegrepen, schrijft de VRT. Affiches worden weggehaald. Hij noemt het jammer dat mensen op deze manier met de poster aan de haal gaan. Want Aalst is volgens hem juist een inclusieve stad. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. De meeste vertraging vanochtend in West-Brabant, en dat heeft te maken met de afsluiting van de Haringvlietbrug. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder 3 kwartier oponthoud. En op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 40 minuten vertraging. Het is bijna 7:50. Abortusklinieken zien steeds vaker jonge vrouwen die ongepland zwanger raken door het gebruik van natuurlijke anticonceptiemethoden. Dat zegt het Nederlands Genootschap van Abortusartsen tegen NOS Stories. Die methodes zijn minder veilig als je een zwangerschap wilt voorkomen. In de studio Sumé Ersoy van NOS Stories. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat houden die natuurlijke methoden van anticonceptie dan in? Nou, het gaat eigenlijk om verschillende manieren waardoor je kan meten wanneer je wel of niet vruchtbaar bent op een natuurlijke manier. Het gaat erom dat je bijvoorbeeld geen pil of een spiraal gebruikt, dus dat je niets in je lichaam stopt. Maar dat je bijvoorbeeld via een app bijhoudt wanneer je ongesteld bent, wanneer je bepaalde klachten hebt. Of dat je elke dag je temperatuur opmeet en vervolgens krijg je dan een berekening te zien. Die dan jouw vruchtbare dagen aangeven. En op basis daarvan bepaal je, kan ik nu seks hebben, ja of nee. En waarom is dat dan zo aantrekkelijk voor jongeren? Via apps en op die manier kijken, ja, ben ik vruchtbaar of niet? Nou, het gaat er eigenlijk om dat de voornaamste reden is eigenlijk dat jongeren het liefst geen hormonen in hun lichaam willen. De bijwerkingen die daarbij komen kijken. Iedereen kent wel een vriendin of een tante of een moeder. Of nou, heeft zelf een ervaring met hormonen, met een pil of een spiraal. Een nare bijwerking gehad of iets. Mm-hmm. En dat schrikt af. Dus kijken ze naar andere manieren. Hebben we ook verschillende jongeren ook over gesproken. Sommige gedachtes en met aankomen. Wordt er meer moe van? Ik kreeg echt mood swings. Ik dacht, nou, het was too much gewoon. Ja, werd wat steviger. Mijn huid werd ook super slecht. Liever zonder natuurlijk, maar ja, ik wil ook geen kleine baby nog. Dus. Ja, en hoe komen die jonge vrouwen dan met al die natuurlijke anticonceptiemethoden in aanraking? Nou, wat ik net al zei, het begint al bij het gesprek daarover. Iedereen heeft wel een ervaring of je hebt het er in je vriendengroep over. Maar wij zelf zagen het ook steeds vaker voorbij komen op bijvoorbeeld Instagram of TikTok. Dat vrouwen ook en daar. En zijn het influencers die het dan over hebben? Of gewoon onderling? Ook, maar ook onderling. Dat je überhaupt gewoon de behoefte voelt om je ervaring te delen over de bijwerking of over hormonen. Of juist over dat je al over bent gestapt naar een natuurlijke vorm van anticonceptie. En dat zien jongeren, dus dat beïnvloedt hun natuurlijk ook. En er verschijnen ook posts over. Ja, zeker. Ja, wat ik zeg, zowel op TikTok als op Instagram. Ja. En sommige vrouwen denken van, oké, dat is dan voor mij de weg om op te gaan. Ja, precies. Ja, dat verschilt. Het kan dus aantrekkelijk zijn, nogmaals, omdat je kan denken, als dat een manier is om geen hormonen in mijn lichaam te hebben, geen bijwerkingen te hoeven ervaren, dan is dit mijn voorkeur. Ja, die abortusklinieken zien dus een toename van het aantal jonge vrouwen dat daar terecht komt met een ongeplande zwangerschap. Wat valt er dan te zeggen over de betrouwbaarheid van deze natuurlijke methode? Nou, het is denk ik goed om te zeggen dat zeggen experts ook tegen ons, dat natuurlijke anticonceptie is eigenlijk helemaal niet in het leven geroepen om een zwangerschap te voorkomen. Mm-hmm. Het bestaat eigenlijk juist om je cyclus te leren kennen, om erachter te komen wanneer je wel vruchtbaar bent en wanneer je dus de kans groter is op een zwangerschap. Mm-hmm. En daarnaast, ja, het is een stuk minder betrouwbaar. Het heeft ook weer met verschillende dingen te maken. Je moet er elke dag mee bezig zijn. Je zou elke dag je klachten, je menstruatie, je temperatuur moeten bijhouden. Vergeet je dat een keer? Ja, dan is het al meteen een stuk minder betrouwbaar. Ja, wat zeggen artsen hierover? Wat is hun advies? Die zeggen eigenlijk ook allemaal hetzelfde. Namelijk, aan een 16-jarige zou ik het absoluut afraden. Dat heeft er ook mee te maken dat, als je 16 bent, dan menstrueer je sowieso misschien pas net. Mm-hmm. Dan is je cyclus ook veel onregelmatiger. Dus dat is ook al ingewikkeld met die gemiddelde berekeningen. Je bent een stuk jonger, je leeft veel onregelmatiger. Je gaat misschien veel uit. Alcohol speelt een rol. En ook dan zijn die berekeningen minder betrouwbaar. En jullie hebben ook gynaecologen en huisartsen daarover gesproken, hè? Ja, klopt. Ja. En volgens mij hebben we daar ook een geluidje van. Gebruik van natuurlijke anticonceptie is niet veilig genoeg op het moment dat je absoluut niet zwanger wil worden. En dat is misschien wel de overweging die gemaakt moet worden, maar vaak niet gemaakt wordt. En ze komen dan bij ons in de abortuskliniek, dus daar is dan niet helemaal goed gegaan. Bij andere methodes heb je natuurlijk ook ongeplande zwangerschap, is alleen vele malen minder. Maar toch werkt het voor sommige vrouwen wel. Ja, zeker. Kijk, wat ze ook zeggen. Kijk, aan de ene kant zeggen ze dus heel erg, aan echt jonge vrouwen raden we het af. Maar ze zeggen ook, wie zijn wij om het af te raden aan een volwassene vrouw die een stabiel leven heeft, een stabiele relatie. Eventueel een baby kan verwachten, dat prima zou vinden als dat gebeurt. Dus als jij je bewust bent van de eventuele gevolgen daarvan en je hebt zoiets van, dat is voor mij helemaal oké. En daarnaast heb je liever gewoon geen synthetische hormonen in je lichaam. Ja, dan kan je dat in principe prima doen. En ook daarvan hebben jullie iemand gesproken. Iemand die het wel gebruikt. Een wat ouder iemand, Lisa. En die daar wel tevreden over is. Ja. Ik vind het gewoon zo lekker om zo in sync te zijn met mijn eigen lichaam en mijn eigen emoties, mijn hormonen. Ja, ik vind het echt heel fijn. Ik heb dat echt wel gemist. Gewoon een beetje echt een natuurlijke vorm daarvan. Ja, jullie hebben ook gesproken met Rutgers, dat is het expertisecentrum voor seksualiteit. Wat willen zij dat er gebeurt om ervoor te zorgen dat jongeren in ieder geval niet aan iets beginnen, zonder dat ze daar voldoende kennis over hebben? Nou, die zeggen eigenlijk in eerste instantie dat het echt prima is dat jongeren hun informatie online verzamelen en dat bijvoorbeeld zien op TikTok of Instagram. Maar het is dan natuurlijk wel een stuk ingewikkelder om te kunnen checken of dat betrouwbaar is, ja of nee. Dus zij zeggen eigenlijk, dat zou er meer moeten komen vanuit bijvoorbeeld bepaalde instanties of experts die daar informatie over gaan delen. En ze zeggen ook heel erg, op school zou er ook meer aandacht voor moeten komen over überhaupt anticonceptie, over allerlei opties die er zijn. Want er zijn ook heel veel soorten pillen. En het is ook goed om te zeggen, geen enkele expert zegt tegen ons, er bestaan geen bijwerkingen of die angst voor hormonen, dat is onterecht of zo. Nee. Dus dat erkennen ze wel. Dat is er ook. Ja. Maar daarom is het dus juist goed, zegt onder andere Rutgers, dat jongeren goed bewust zijn van de allerlei mogelijkheden die ze hebben. En wat voor de een goed werkt, kan voor de ander minder goed werken. En als je daar meer informatie over hebt, kun je uiteindelijk denk ik een bewustere keuze maken. Dat is zeker. Nou, laten we vanmiddag op het YouTube-kanaal van NOS Stories veel meer over dit verhaal. Dankjewel, Sumee Ersoy van NOS Stories dus.

Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. NPO Radio 1. 7:30, de hoofdpunten van het nieuws. De missionair minister Jesse Gus van Justitie is kandidaat voor het leiderschap van de VVD. Ze zegt in de Telegraaf dat ze klaarstaat om Nederland nog sterker en weerbaarder te maken. En Jesse Gus zegt klaar te zijn voor het premierschap als de VVD de grootste wordt bij de verkiezingen. Het aantal drugsvangsten is in de eerste helft van het jaar weer toegenomen na een scherpe daling vorig jaar. Omdat de focus van de opsporingsdiensten op Rotterdam en Antwerpen ligt, verplaatsen criminelen hun aandacht naar de kleinere havens. De haven van Vlissingen springt er nu uit als hotspot. Greenpeace daagt de Nederlandse staat voor de rechter om de volgens de milieuorganisatie trage aanpak van de stikstofuitstoot in kwetsbare natuurgebieden. Nu het kabinet is gevallen, denkt Greenpeace dat een hoop beleidsplannen op de plank blijven liggen. De organisatie wil dat vergunningen van piekbelasters direct worden ingetrokken. In veel nieuws, de hoofdstad van Litouwen is de vlag gehezen van Bachmoed, de stad in het oosten van Oekraïne waar al meer dan een jaar wordt gevochten. De vlag was door Oekraïnse en Litouwse hardlopers naar veel nieuws gebracht vanwege de NAVO-top daar. En Zandvoort komt met een zogenoemde fun-tax, een extra belasting op grote evenementen als de Formule 1. De 3 euro per bezoeker is bedoeld om de kosten te dekken die worden gemaakt om mensenmassa's in goede banen te leiden. Zoals de kosten voor verkeersregelaars, extra vuilophalers en veiligheidsmaatregelen. Het weer vandaag. Ik bespreek het met Roosmarijn Knol. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in vergelijking met gisteren is het vandaag minder heet en klam buiten. Er is wel een stevige zuidwestenwind opgestoken. En vanmiddag is het dan zo'n 20 graden aan zee. Tot net 24, misschien lokaal nog 25 graden in het binnenland. Blijft daarbij ook niet helemaal droog. Vanuit het westen trekken nu wat van die kortdurende zomerse buien over. Dus zul je af en toe even moeten schuilen, maar daarna is het ook vrij snel weer droog. En vanmiddag neemt die buiigheid wat af, komt er ook iets meer ruimte voor de zon. En vanavond is het dan ook lange tijd droog. Maar met 20 graden is het niet echt meer heel lekker weer om lange tijd buiten te zitten. En richting het weekend? Richting het weekend houden we eerst nog een beetje dat licht wisselvallige zomerweer. Morgen is het weerbeeld eigenlijk heel vergelijkbaar met opnieuw zo'n 20 tot 23 graden. Vooral in de middag in het binnenland wat buien, met tussen die buien door dan zonneschijn en stapelwolken. Vrijdag is het wat droger, gaat de temperatuur al een fractie hoger uitkomen. En zaterdag volgt dan echt weer een temperatuurpiek. Gaan we lokaal weer richting 30 graden, is het weer wat klam en broeierig. En dan stijgt ook direct de kans weer op onweersbuien. Dankjewel, Roosmarijn. Van Roosmarijn naar Jolanda van der Velde voor de verkeersinformatie. Het is een bescheiden woensdagochtendspits. Wat opvalt is de vertraging op de A15 nu kortdurend, hoop ik. Want de Noordtunnel is even dicht in de A15 Gorkum richting Rotterdam vanwege een te hoge vrachtwagen. Langzaam rijden doet het op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Zevenberg en Knopend Klaverpolder 6 kilometer met 35 minuten oponthoud. En voorlopig blijft de rechte reishok dicht op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Afrit de Bilt en Soesterberg staat 5 kilometer. Je hebt daar 10 minuten tot een kwartier vertraging. Het viaduct is daar ernstig beschadigd door een aanrijding. Omrijden kan eventueel via Hilversum over de A27 en de A1. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun. Bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Wat is er deze week in actie? Witlof, zak 500 gram, 99 cent. Scharrel, kipfiletreepjes, filet of dijblokjes, 2 voor 8 euro. En hak, pot of staarzak, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Snel, snel. Mevrouw Klaassen en meneer Smit willen ook gezellig meedoen. Voor Lars van verzorgingshuis Zilverlinde zijn bewoners geen nummers. Dus heeft hij behoefte aan meer verzorgenden. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de gesponsorde vacature op Indeed beschik je over meer tools die je helpen om snel kwaliteitskandidaten te vinden. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg 100 euro tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Het zijn stapelkortingweken bij Albert Heijn. Hoe meer je koopt, hoe meer korting je krijgt. Met deze week in de bonus. A, zacht fruit, 4 stuks, 50% korting. A, goudse kaas in stukken, 1 plus 1 gratis. A, borrelgemak, 3 voor 6 euro. En alle Coca-Cola en Fanta 8-packs, 250 milliliter, 2 voor 7,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. We brengen het voordeel naar je toe deze zomer. Want na stapelkorting bezorgen we ook gratis. Bestel nu op ah.nl of in de AH-app. Lekker van Albert Heijn. Niet vaak zorgt een Brusselse wet voor zoveel onrust als de natuurherstelwet van eurocommissaris Timmermans. Volgens tegenstanders een gedrocht van een wet, waardoor een nieuw stikstofdrama dreigt. Volgens voorstanders is de nieuwe wet hard nodig voor de natuur. Vandaag stemt het Europees Parlement in Straatsburg over een inmiddels flink afgezwakt voorstel. En in Straatsburg is ook verslaggever Sander van Hoorn. Sander, jij volgt de stemming vandaag. Hoe spannend gaat het worden? Het gaat echt in een parlement van honderden zetels om een verschil van echt een paar stemmen. Er zijn mensen die houden lijsten bij aan de kant van de voor- en de tegenstanders. En sommige lijsten die hebben het echt over een verschil van 3. En dat betekent dat echt iedereen uitmaakt. Iemand die zich verslaapt, iemand die er niet bij kan zijn. Die kan het verschil maken. En zo is er bijvoorbeeld een Nederlandse Europarlementariër van het CDA, Jeroen Leenaars, net bevallen van, of hij niet, maar zijn vrouw van een tweede kind, kan er om een logische reden niet bij zijn. Maar ja, dat wordt dan wel meteen opgemerkt. En iedereen heeft het erover, over de inhoud van die natuurherstelwet, maar ook over het feit, wijst iedereen erop, dat het eigenlijk in dit Europees Parlement zelden bij een stemming zo spannend geweest is. En dan toch even een overzichtje. Wie zijn er zoal tegen en waarom? Wie er tegen zijn, dat zijn de partijen aan de rechterkant. Wie ervoor zijn, zijn de partijen aan de linkerkant van de politieke zaal. Zo kun je het eigenlijk zien. En wat er bij de meeste commissievoorstellen dan gebeurt, is dat de middenpartijen, die ook de eurocommissarissen leveren, de liberalen, de sociaaldemocraten, de christendemocraten, de groenen, dat die eigenlijk met z'n allen voor zijn. En dan hebben ze vaak nog wel wat op en aan te merken. Daarover gaat dan onderhandeld worden. Maar met name de christendemocraten, die zijn nu eigenlijk zo tegen dat ze zeggen, we willen niet eens gaan praten met de Europese Commissie. Nou, de liberalen die hebben een afgezwakt voorstel ingediend, maar daar zijn de christendemocraten nog steeds op tegen, want hun doembeeld is dat je daarmee landen lam legt. Nederland bijvoorbeeld. En dan kijken ze naar de rechtszaken die Mobilization for the Environment heeft gedaan. Bijvoorbeeld de rechtszaak zoals Greenpeace, wat je net in het nieuws hoorde, die vandaag heeft aangespannen. Dat er dus niet meer geboerd kan worden, dat er niet meer gebouwd kan worden, dat er zelfs niet meer aan schone energie gedaan kan worden, omdat je die natuur niet alleen moet beschermen, maar je moet hem ook herstellen. Dat is de angst en de grote zorg van bijvoorbeeld de christendemocraten. Ja, en die proberen dus iedereen mee te krijgen in het tegenstemmen. Maar ja, dat proberen dus die andere partijen ook. Vandaar dat het zo enorm spannend is. En de belangen, ja, ze zijn groot natuurlijk. Maar even naar die tegenstanders. Hebben zij een punt? Kan het zijn dat Nederland hierdoor nog los van de stikstofproblemen verder op slot moet? Weet je, dat is uiteindelijk afwachten, is het eerlijke antwoord. Want toen wij met z'n allen eind vorige eeuw die Natura 2000-gebieden aanwezen, hadden we ook niet bedacht dat die beschermd moesten worden tot op het niveau dat je daaromheen eigenlijk geen intensieve veeteelt meer kunt hebben. Dat je daaromheen problemen kunt hebben met bouwen. Maar, zeggen de voorstanders van deze wet, inmiddels is door de lidstaten en door het Europees Parlement zelf, door dat voorstel van de liberalen, het eigenlijk al zo ver afgezwakt dat je niks meer kunt tegenhouden. En dus hoef je je geen zorgen te maken. En dat klinkt dan, ja, als een douceurtje. En dus zijn we te raden gegaan bij iemand die dat zou willen tegenhouden. Johan Vollebroek. Hij is van Mobilization for the Environment. En we vroegen hem of hij met deze nieuwe wet in de hand iets zou kunnen betekenen bij een rechter. Want ja, dit stelt nauwelijks nog iets voor. Er zit geen verslechteringsverbod in, zoals je bij de kaderrichtlijn water en de habitatrichtlijn wel hebt. Dus hier kunnen we gewoon helemaal niks meer juridisch. Heel kort door de bocht. En het is natuurlijk een schande dat de christelijke partijen, dat die zo hard tegenlobbyen. En zelfs tegen deze afgezwakte natuurwet. Deze natuurwet, daar kunnen we juridisch helemaal niks mee. Helaas. Nou, daar kunnen we niks mee, zegt hij. Maar dat argument, ja, dat wordt hier bij de tegenstanders in Brussel niet gehoord. Die zijn bang dat het uiteindelijk toch nog een duveltje uit een doosje zal blijken te zijn. Maar goed, op het moment dat zo iemand zegt van ja, hier kun je niks mee, is natuurlijk de vraag, is dat wetsvoorstel inmiddels zo ver afgezwakt dat ook de natuur er niks meer aan heeft? En die vraag die legde ik voor aan Frans Timmermans. Ja, misschien moet Jan Vollebroek dat eens tegen de ministers in Nederland zeggen. Want die zijn zo bang voor hem dat hij naar de rechtszaal zou gaan. En de ChristenDemocraten. En ik heb zo vaak al duidelijk gemaakt dat deze wet dat risico niet oplevert. En nou ja, als zelfs Jan Vollebroek dat zegt, dan hoop ik toch ook dat de ChristenDemocraten overtuigd kunnen worden. Maar betekent dat niet tegelijkertijd dat er dus eigenlijk te weinig handen en voeten en tanden met name zitten aan die natuurherstelwet? Die natuurherstelwet geeft lidstaten de mogelijkheid om een bepaalde kant op te gaan om de natuur in die landen zich te laten herstellen. En we houden rekening met de specifieke omstandigheden van iedere lidstaat, inclusief een zo dichtbevolkt land als Nederland. Dus het is een handreiking naar de lidstaten en tegelijkertijd proberen we samen met de lidstaten de natuur de ruimte te geven om zich te herstellen. Het is ongemeen spannend, een verschil op het compromisvoorstel van de liberalen van 3 stemmen. Hoe gaat u kijken? Ik zal wel een beetje het klamme zweet in mijn handen hebben staan. Want ik heb nog nooit zo'n hele spannende stemming meegemaakt. En als het nou om een klein amendement is. Maar dit gaat om een wezenlijk onderdeel van de Europese Green Deal. Dus ik hoop echt op een meerderheid. Ja, Timmermans is dus ook zenuwachtig voor die stemming. Maar toch, de vraag blijft staan. Hoe effectief is zo'n afgezwakte wet? Leidt het dan uiteindelijk tot voldoende natuurherstel? Ja, dat is de grote vraag. Timmermans zegt dat zelfs zo'n afgezwakt voorstel kan helpen om die natuur te herstellen die er in Europa, daar is iedereen het wel over eens, slecht aan toe is. En ook de mensen die tegen zijn, de ChristenDemocraten, bijvoorbeeld Esther de Lange van de ChristenDemocraten, die zei gisteren, natuurlijk zijn we niet tegen natuurherstel. Hoe kan je er tegen zijn? Maar echte ideeën hoe het dan aan te pakken, die heeft zij niet. En dat is een van de redenen waarom Timmermans zegt van ja, iets is beter dan niets. En dat is waarom hij hoopt in elk geval, en de mensen die voorstemmen, dat er in elk geval iets op tafel komt te liggen vandaag. De stemming is om 12 uur. En nou, ik denk dat de publieke tribune in elk geval uit zou puilen. Dankjewel, verslaggever Sander van Hoorn vanuit Straatsburg. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. We gaan naar de sport. Gisteren werden op Wimbledon de eerste kwartfinales gespeeld. Bij de mannen had titelverdediger Novak Djokovic een stroeve start, maar hij bereikte uiteindelijk toch de laatste 4. Goedemorgen, Marcella Misker. Goedemorgen. Ja, Djokovic moest het opnemen tegen een Rus, Andrei Rublev. Hoe moeizaam was het voor Djokovic? Nou ja, een set verliezen is al opmerkelijk genoeg. En dat deed hij, de eerste set. Hij heeft natuurlijk ook 3 dagen achter elkaar gespeeld in verband met wat vertraging, regen, onafgemaakte partij. Dus hij begon wat stram. En Rublev, ja, dat is een hard hitter, puur sang. Dus die begon uitstekend, won de eerste set. Maar ja, Djokovic zou Djokovic niet zijn als hij niet gewoon heel kalm zou blijven na dat verlies. En onmiddellijk toeslaan aan het begin van de tweede set. En daarna was het niet meer omkijken. Won hij set 2, 3 en 4. En bereikt hij zijn 46e halve finale bij een Grand Slam. En ja, speelde hij gewoon even en passant zijn 400ste Grand Slam wedstrijd. Maar toch, maandag leverde Djokovic ook al een set in tegen de Pool Hurkacz. Zegt dat iets? Hoe gaat het met zijn vorm? Nou ja, wat mij altijd wel opvalt, hij gaat gewoon heel zuinig met zijn energie om. Weet je, je ziet spelers in een best of 5 soms al zijn belangrijke punten winnen, helemaal uit hun dak gaan en vuistballen. Voorbeeld is Alcaraz, halve finale Roland Garros. Die was zo vol energie. Die was na 2 sets helemaal op, fysiek, mentaal, en kreeg kramp. Je kan ook mentale kramp krijgen. En Djokovic begint rustig, weet wat hij kan, slaat toe op de belangrijke momenten als het echt nodig is. Dus die efficiëntie, die zuinigheid omgaan, de ervaring van het spelen van 5 sets. Eerder op de dag was er ook nog een grote verrassing. In het vrouwentoernooi. Jelena Svitolina versloeg de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster Iga Swiatek. Wat was dat voor een partij? Ja, dat is een hele gekke partij. Ik vond het geen goede partij, wel een hele spannende partij. Want ja, die nummer 1 van de wereld, de Poolse Iga Świątek, die is... Ja, dat is eigenlijk een zenuwpees. Dat is ze altijd geweest. Ze heeft al jaren een sportpsycholoog in haar team. Juist om haar tot kalmte te manen, rustig te houden. Maar dat ging helemaal niet. Want Svitolina speelde zoals in het hele toernooi erg sterk. Won de eerste set. En op een gegeven moment sloeg Świątek geen bal meer. Nou, ik denk dat iedere clubspeler die nu luistert dat misschien wel herkent. Dat je ineens je voorhand kwijt bent of je backhand. Nou, Świątek was haar grote wapen, haar voorhand, helemaal kwijt. Er was op een gegeven moment een reeks punten. 18 punten op reis, ze verloor er 16. Ze sloeg geen voorhand meer binnen de lijnen. Ze was helemaal in paniek. Was dat die mentale kramp waar je het net over had? Ja, nou, zo ongeveer wel. Alleen, ja, de hele goede speelsters, zoals Świątek dat dan ook is... nummer 1 van de wereld, die weet dan toch wel weer een oplossing te vinden. Werd geholpen door een regenpauze. Ging toen spreken met haar sportpsychologe. Heel raar moment dat ze daar uitgebreid mee kon spreken. Tegenwoordig mag er een beetje gecoacht worden, maar je mag niet hele discussies voeren. Dat deed ze wel. Het hielp. Ze won de tweede set, maar uiteindelijk was het Svitolina die toch doordrukte. Want ja, die heeft een energie. Die speelt natuurlijk ook voor haar land Oekraïne. Die ziet iedere overwinning van haar op Wimbledon als een overwinning voor de Oekraïners. Ze is een van de grootste atleten. De burgemeester van Kiev is die beroemde bokser. Hoe heet die? Kliatsch? Nou, ik ben zijn naam even kwijt. Klitschko. Klitschko, ja. Ze geeft de Oekraïners hoop op deze manier. En dat geeft haar extra energie, hoe moe ze ook is. Want ja, nog geen jaar geleden is ze moeder geworden. En heeft nu in dit toernooi de vierde Grand Slam kampioen al tegenover zich gehad, hè, Świątek. Maar ook Venus Williams verslagen, Azarenka verslagen, Kennen verslagen. En Raymond Sluiter, ja, die zit maar mee te leven in de spelersbox. Haar coach. Want die is haar coach. Dus wat dat betreft, ja, was het een heerlijk spannende wedstrijd. Een gekke wedstrijd, met name vanwege dat zenuwpeese gedrag van Świątek. Dankjewel, Marcella Mesker. Vogels nemen volgens de BBC wraak op de ijzeren stekels waarmee ze van gebouwen worden afgehouden. Ja, je kent ze wel, hè? Die ijzeren stekels die op veel balkons worden gebruikt om vogels daar weg te houden. Maar die stekels gebruiken de vogels nu zelf, blijkt uit Nederlands onderzoek waar de BBC dan over schrijft. Exters weten de stekels los te trekken van het gebouw. Die zitten dan vast met lijm bijvoorbeeld. En vervolgens gebruiken ze die zelf om hun nest te beschermen tegen indringers, heeft bioloog Auke Florian Hiemstra ontdekt. De ijzeren stekels beschermen de eieren in het nest als een soort bunker. Dus het antivogelmateriaal zorgt er volgens Hiemstra nu dus indirect voor dat er juist meer vogels bij komen. Dat is dan wel weer grappig. Een boekenliefhebber vertelt in het AD over een bijzondere ontdekking op een Haagse rommelmarkt. Een bijna 200 jaar oude huisbijbel van de Domkerk in Utrecht in uitstekende staat. Op het eerste gezicht ziet de Bijbel eruit alsof hij rechtstreeks uit Zwijnstein komt, vertelt ontdekker Stefan van Mierlo. Nou, dat zou nog iets bijzonders zijn, denk ik. Dan moet je wel even uitleggen voor de mensen die geen Harry Potter lezen. Hè? Die heb je natuurlijk ook, inderdaad. Ja. Zwijnstein, dat is het kasteel waar Harry Potter ook gesproken leert, om het maar even zo te zeggen. Maar dit gaat dus niet om een boek van Zwijnstein, maar gewoon uit Utrecht van de Domkerk. En de verzamelaar gaat dat boek niet zelf houden, nu het heeft gevonden. Als een boek zo duidelijk aangeeft waar het thuis hoort, moet ik het daar naartoe brengen, vind ik. Hij vindt dus wel dat het boek met hem spreekt. Dat is bijna wel Zwijnstein. En hij betaalde er op de markt in Den Haag trouwens nog maar €20 voor. Het is spekglad op Amsterdamse bruggen. En dat heeft met ijzel natuurlijk niets te maken. Het komt juist door de warmte. Bruggen worden nat gespoten omdat ze anders niet meer open of dicht kunnen. Metaal zit uit. Het is op zich goed voor de brug, dat nat spuiten, maar gevaarlijk voor fietsers. Het wordt er namelijk erg glad van. Een kroegbaas vertelt aan de lokale zender AT5 dat het in ieder geval geen saaie dagen zijn. Het is hilariteit als je hier aan tafel zit. Spektakel gegarandeerd de hele dag. Het is mijn stamkroegie en ik zie heel veel ongelukken gebeuren. Het asfalt is gewoon spekglad. Wat een ellende, zeg je weer op die brug. Altijd zo glibberig, gladjes. Man. Ja, dat is toch iets waar je meteen rekening mee houdt. Ik vind dat nogal... Het woord hilariteit is misschien ook niet helemaal op zijn plaats. Vind ik niet echt goed gekozen. Het is een beetje leedvermaak. Maar de kroegbaas zegt er wel bij dat hij zijn EHBO-doos binnen handbereik houdt om mensen te helpen. Gelukkig dat dan nog wel. Ja, en over hitte gesproken. Een nieuwslezer van de Oostenrijkse publieke omroep ORF... die kreeg het zo heet van alle hittegolf-items in zijn programma. Het was bijna 40 graden. dat hij aan het einde van het journaal besloot om zelf een wat verkoeling te zoeken. Dat was die ZIP 2 am heißesten dag des jahres. Zeit für ein bisschen Abkühlung. Auf Wiedersehen. Ja, wat doet hij nou? Dat was het nieuws op de heetste dag van het jaar. Tijd voor een beetje afkoeling. En je hoort het een beetje, water valt daar. Hij gooit een flesje water over zichzelf en zijn nette pak met stropdas heen. Ik zie ons dat niet doen. Ik wou het zeggen, dit is participerende journalistiek. Ik wil het bijna voorstellen, maar laat me zitten. Ja. Sociale media vinden mensen hier natuurlijk ook weer wat van. Sommige kijkers kunnen er wel om lachen. Anderen vinden dat de met belastinggeld betaalde Oostenrijkse omroep hiermee aan klimaathysterie doet. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. De meeste vertraging heeft het verkeer nu op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Daar stond even te hoge vrachtwagen bij de Noordtunnel. Tussen Sliedrecht en Papendrecht heb je rond de 20 minuten vertraging. I've been trying to survive. The glow that the sun gets right around sunset helps me realize this is just a journey. Drop your worries, you are gonna turn out fine. Oh, you turn out fine. Fine, oh, you turn out fine. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down. Pockets, kicking these rocks, it's kinda hard to watch this life go by. I'm buying into skeptics, skeptics mess with the confidence in my eyes. I'm seeing all the angles, thoughts get tangled. I start to compromise my life and my purpose. Is it all worth it? Am I gonna turn out fine? Oh, you turn out fine. Fine, oh, you turn out fine. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. You gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. I know it's hard, no, it's hard to remember sometimes. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down. Andy Grammer, keep your head up. De Zuid-Koreaanse popgroep BTS debuteerde ruim 10 jaar geleden met hun eerste single. En inmiddels is het een van de meest succesvolle K-popgroepen ooit. En scoren ze ook in het Westen grote hits zoals deze. En BTS is niet alleen muziek. Het leverde de Zuid-Koreaanse economie in een paar jaar tijd miljarden dollars op. Maar al dat succes gaat ook gepaard met extreme druk. In een nieuwe biografie blikken de 7 groepsleden terug op alles wat ze in de afgelopen jaren meemaakten. Flora Smit doet aan de Universiteit van Leiden onderzoek naar K-pop en heeft de biografie Beyond the Story, heet die, gelezen. Goedemorgen. Ja, een goedemorgen. Wat vond je ervan? Ja, mijn eerste indruk. Het is een heel ontroerend en persoonlijk coming-of-age verhaal, waarin je heel goed leest hoe BTS eigenlijk van nog een trainee, dus echt dat ze nog in training zijn om idool te worden, hoe ze door moeilijkheden en onzekerheden eigenlijk zo groot zijn geworden als dat ze nu zijn geworden. En dat is heel mooi. Er zitten ook veel citaten van de leden zelf in. Er zijn ook heel veel QR-codes waarbij je ook optredens en andere dingen terug kan kijken. Het mist alleen wel een beetje een kritische noot, vind ik. De moeilijkheden waar deze leden moeten doorgaan. Net zoals natuurlijk veel K-pop idolen in die industrie. Die worden eigenlijk een beetje geromantiseerd. In plaats van dat er eigenlijk vragen wordt gesteld van wat betekent dit voor een jonge tiener om hier doorheen te moeten gaan. Want die druk is extreem groot, hè? Voor die K-pop artiesten. Ja. Ja, en dat lees je ook heel goed. Eigenlijk niet alleen tijdens hun trainingdagen, maar ook als ze debuteren. Dan zijn ze natuurlijk alsnog niet gelijk succesvol. En er is er constant onzekerheid. En dat merk je ook. Er wordt dag in dag uit getraind. Zodra ze 10 minuten pauze hadden, dan vielen ze gelijk in slaap. Ze hebben 29 versies van een liedje moeten maken om te kijken welke het beste was. Er is een lid heeft zich bezeerd tijdens een optreden, omdat hij zoveel had lopen oefenen. En dat wordt nu heel erg gebracht als van, nou, dankzij deze moeilijkheden is BTS zo sterk geworden als dat ze nu zijn. En ik geloof zeker dat BTS inderdaad heel erg getalenteerd is, dat ze die moeilijkheden hebben kunnen overwinnen. Maar is het moreel acceptabel om jonge tieners aan deze moeilijkheden bloot te stellen, zodat ze uiteindelijk als charismatisch toonbeeld van succes kunnen dienen voor hun fans? Dat is natuurlijk een beetje de vraag. Ja, zeker. Want het leidt in sommige gevallen bij K-popgroepen ook tot zelfdoding. Nou ja, dat merk je dus in het ernstige geval. Gelukkig heeft BTS daar in het boek niet over gesproken. Wel vaak over wanhoop en in die onzekerheid. Die komt wel heel hoog bij ze. Dat merk je wel. Maar nee, inderdaad, niet iedere tiener en niet elke idool en niet elke trainee kan dit zware systeem aan natuurlijk. En dat hebben we de afgelopen jaren wel gemerkt. Maar toch even aan een positive note, om het maar in mooi Nederlands te zeggen. Hoe verklaar je het succes van de K-pop en ook BTS, ook hier in het Westen? Ja, het is natuurlijk esthetisch prachtig om te zien. Het is niet alleen de muziek waar het om draait, maar het is de hele performance. De muziekvideo's zien er gelikt uit. Inderdaad, wat BTS ook heel mooi doet. Ze dansen hartstikke gelijk. De kleding ziet er op en top uit. Dus het is echt een soort van eye candy. En daarbij komt ook nog dat je de idool op een heel persoonlijk niveau kan leren kennen. Dat merk je ook met BTS. Die is niet alleen bezig met optreden, maar die is ook heel erg bezig om een band met hun fans op te bouwen. En dat maakt natuurlijk dat fans zich heel hecht en dicht voelen voor hun idolen en ze daardoor dus ook harder willen steunen. Ja, die biografie is inmiddels ook verschenen in Zuid-Korea. Hoe is er daar gereageerd? Ja, het is een ongelooflijk succes natuurlijk. Vanaf 9:00 ochtends toen de boekenwinkels open gingen op 9 juli stonden fans al in enorme rijen om het te kopen. Hè, 9 juli is ook de datum dat de ARMY, dus de fanbase van BTS, dit jaar bestaat. Dus het is ook een speciale dag. En het is zo goed als uitverkocht. Wat kunnen we tot slot de komende jaren nog van BTS verwachten? Ik vind het heel bijzonder dat BTS, ondanks dat er nu natuurlijk 2 leden in het leger zitten, wat meestal betekent dat het einde is voor een K-popgroep, eigenlijk nog heel erg goed bezig is met het doorvoeden van kleine dingen. Ze hebben laatst een nummer uitgebracht voor hun 10-jarig bestaan. Nu komt dit boek uit. Er komt ook nog een documentaire uit over BTS. Dus de leden zijn natuurlijk ook bezig met solo-projecten. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik heb de hoop wel dat als ze allemaal in het leger zijn geweest en terugkomen, dat ze dan nog door zullen gaan. En dat is vrij uitzonderlijk. Nou, dat gaan we zien. Dank, Flora Smit. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Radiomaker Stef Visjager wordt gek van het lawaai in de stad. Hey, zou jij muziek uit willen doen? Waarom niet? Ja, maar ik vind niet gezellig. En ze is bepaald niet de enige. Ging er maar eens morgen een bekende Nederlander dood door geluid? Dan hadden wij overmorgen politieke aandacht. Heeft het zin om te vechten tegen geluidshinder? Of moeten we ermee leren leven? Ik vind het geluid van heien heel erg interessant. Ik kan er wel van genieten, ja. Deze week in Docs, Stilte is het nieuwe goud. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Een Toyota rij je nooit alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. En vanwege het tijdelijke extra voordeel. Stap nu over en ontvang tot wel €3000 extra inruilwaarde op de hybride of elektrische auto's van Toyota. Dan bespaar je ook nog eens extra op CO2 en brandstof. Klinkt dat als jouw toekomstige auto? Bereken dan nu jouw inruilwaarde op toyota.nl. Het is last minute mania bij Corendon. Dus check nu onze vakantiedeals. Want Corendon vliegt je nu super voordelig naar de zon. Het gezellige Alanya, Ibiza, Griekenland of tropisch Curaçao. Je vindt jouw vakantie voordelig en snel op corendon.nl. Ook de Toyota Yaris Cross Hybrid rij je nooit alleen voor jezelf. Nu tijdelijk €1500 bovenop de Autotelex inruilwaarde. Check je voordeel op toyota.nl. Nu tot €200 last minute korting. Alleen vandaag geldig op corendon.nl. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. De schitterende portretten van Jan Vet, schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. NPO Radio 1. 8 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, ze hield haar kaarten op de borst tot vanochtend. Dilan Yeşilgöz wil de nieuwe leider van de VVD worden. En de krapte op de woningmarkt lijkt pas in 2028 minder te worden. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Het tekort aan woningen is in een jaar tijd fors gestegen. Dit jaar is er een tekort van 390.000 woningen. Vorig jaar waren er nog 315.000 huizen te weinig. Blijkt uit de nieuwe prognose van ABF Research. Rond 2028 wordt de krapte op de woningmarkt naar verwachting iets minder. De onderzoekers baseren dat op de groei van de bevolking en de te verwachten huizenbouw. In eerdere prognoses was de verwachting dat het tekort aan woningen vanaf 2026 zou afnemen. Demissionair minister van Justitie Yeşilgöz wil Mark Rutte opvolgen en de nieuwe leider worden van de VVD, zegt ze in de Telegraaf. Volgens de krant schuift het partijbestuur haar naar voren als voorkeurskandidaat voor het lijsttrekkerschap. Yeşilgöz zegt ook klaar te zijn voor het premierschap, omdat ze de afgelopen jaren verschillende portefeuilles heeft gedaan en veel politieke rollen heeft vervuld. Eerder liet een andere prominente VVD'ers weten geen kandidaat te zijn, zoals fractievoorzitter Sophie Hermans en de oud-ministers Dijkhoff, Schippers en Hennis. Noord-Korea heeft opnieuw een ballistische raket afgevuurd richting de zee van Japan. De raket kwam volgens Zuid-Korea zo'n 1000 kilometer ver en kwam neer in zee op ongeveer 200 kilometer van een Japans eiland. Zuid-Korea heeft de nieuwste lancering veroordeeld en ook de Japanse premier Kishida reageert gealarmeerd op de lancering. Hij zegt dat Noord-Korea dit jaar vaker raketten lanceert en noemt het een bedreiging voor de stabiliteit in de regio. Het Europees Parlement stemt vandaag over de natuurherstelwet van Frans Timmermans, de eurocommissaris. Het is nog niet duidelijk of de al afgezwakte wet er komt of niet. De commissie wil onder meer dat er in 2030 op 30% van de natuur in de EU herstelmaatregelen worden genomen. 20 jaar later moet dat 90% zijn. Bij een winkel in het centrum van Groningen is vannacht brand ontstaan. Meerdere mensen waarschuwden de politie dat ze daarvoor een harde knal hadden gehoord. Er wordt onderzocht of het ging om een explosief. Niemand raakte gewond. In Schiedam ging vanochtend vroeg een explosief af voor de deur van een zalencentrum op een bedrijventerrein. De glazen pui werd uit de gevel geblazen. In de regio Rijnmond zijn dit jaar al tientallen explosies geweest die te maken zouden hebben met drugscriminaliteit. Een van de volgelingen van de Amerikaanse sekteleider en moordenaar Charles Manson is vrijgelaten. Het gaat om Leslie Van Houten, die 19 was toen ze meedeed aan een moordpartij in opdracht van Manson. Ze heeft 53 jaar van haar levenslange celstraf uitgezeten en blijft nog wel onder toezicht staan. Het weer vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Lokaal valt er ook nog een bui. Met 20 tot 24 graden is het een stuk minder warm dan gisteren. Vanavond is het bewolkt. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen meer buien, maar er blijft ook ruimte voor de zon. Hoe verloopt de ochtendspits? Jolande van der Velde. Eigenlijk is het een bescheiden ochtendspits. Er staat wel 90 kilometer file, maar de meeste files leveren niet al te veel vertraging op. Er zijn drie uitzonderingen. Een kwartier oponthoud op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-West. Ook een kwartier extra voor de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen industrieterrein Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Vanochtend vroeg is een vrachtwagen tegen een fietsbrug aangereden op de A28 Utrecht-Amersfoort. De rechterrijstrook blijft daar de komende uren nog wel dicht. Tussen Afrit de Bilt en Soesterberg 6 kilometer met een kwartier oponthoud. Omrijden kan eventueel via Hilversum over de A27 en de A1. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Zinderend Zwolle. Met Koelwaterhal, IJsselbiennale, Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Demissionair minister Dylan Jezilgus wil Mark Rutte dus opvolgen en de nieuwe VVD-leider worden. Ze heeft zich kandidaat gesteld als lijsttrekker. Dat laat de partij weten na een interview met haar in de Telegraaf, politiek verslaggever Wilma Borgman. Ja, dit lag natuurlijk wel een beetje in de lijn der verwachtingen. Ja, ik denk wel dat je dat kan zeggen, Simone. Want ook ik had mijn kaarten gezet op Dylan Jezilgus. En al helemaal toen die andere opties, die andere namen die wel eens genoemd worden in dit rijtje, dat die toch één voor één van het lijstje konden. Het was niet Klaas Dijkhoff, zoals die zelf trouwens ook al zo vaak heeft gezegd. Ook niet Sofie Hermans, niet Christiane van der Wal. Maar Dylan Jezilgus dus, die zichzelf nu naar voren schuift in een interview in de Telegraaf. En in dat interview zegt ze dat ze er klaar voor is, niet alleen om lijsttrekker te worden, maar ook om eventueel als de VVD de grootste wordt, half november bij de Kamerverkiezingen, om daarna premier te worden. En hoe ligt zij binnen de VVD? Is ze daar populair? Ja, ze is heel populair. Niet zo populair als de standaard nummer 1 op de populariteitslijstjes, want dat is toch echt Klaas Dijkhoff. Maar zij staat dan toch op de tweede plek. En ze heeft een wat rechtse profiel. En dat dateert al uit de tijd dat ze raadslid was in Amsterdam, toen ze zich voornamelijk bezighield met kwesties op het gebied van veiligheid. Dat deed ze in de Tweede Kamer daarna ook. Ze knoopte daar later het woordvoerderschap aan vast over klimaat. Werd staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en nu dus minister van Justitie. En daar heeft ze toch een vrij vlekkeloze en daadkrachtige reputatie. Dat is met VVD-ministers op dat departement ook wel eens anders geweest. Maar goed, dus ze zitten nog maar 1,5 jaar. Mensen vragen zich in de partij wel af of ze inhoudelijk wel breed genoeg is. Want weet ze ook wel iets van financiën, van economie, van de nieuwe pensioenwet, van buitenlandse zaken. En ze vragen zich toch ook wel af, een deel van de partij, of Nederland wel klaar is voor een partijleider en een premierkandidaat, ook met haar achtergrond. Want ze heeft een migratieachtergrond. Ze zei er zelf afgelopen zaterdag, direct na de val van het kabinet, het volgende over bij Op1. Laten we even luisteren. En niemand kan gemist hebben dat asiel een belangrijk onderwerp is in Nederland. Dat Nederlanders er wakker van liggen. Dat het drukt op de voorzieningen. Dat we echte vluchtelingen laten zitten. Ik ben zelf op 8-jarige leeftijd hier naartoe gekomen als vluchteling. Als ik was opgevangen zoals wij nu mensen opvangen, dan was ik die 40 jaar later echt geen minister geweest. Al dus Jezilgus dus afgelopen zaterdag. Ja, wat vinden ze binnen de partij van het feit dat ze inderdaad dus een migratieachtergrond heeft? Ja, daar vinden ze eigenlijk niet zo heel veel van. Behalve dan, zoals ik net al zei, dat ze zich een beetje afvragen of Nederland daar klaar voor is. Maar het is daar eigenlijk nauwelijks een issue. Terwijl het wel een feit is, ze is de eerste potentiële lijsttrekker met die migratieachtergrond. Ook een feit trouwens dat ze de eerste vrouwelijke kandidaat zou worden voor het partijleiderschap en dus eventueel ook het premierschap. Maar we kennen de VVD, ze zullen daar in de campagne ongetwijfeld gebruik van gaan maken. En is het nu echt zeker dat zij de opvolger wordt van Mark Rutte? Ja, die kans is heel groot, maar officieel is het nog niet. Dus het is nog niet zeker. Het partijbestuur van de VVD moet officieel nog een kandidaat naar voren schuiven. Eerder vanochtend zei ik ten onrechte dat Jezogus die bestuurskandidaat is. Mm-hmm. Dat is niet zo, althans dat is nog niet zo. Als die bestuurskandidaat naar voren is geschoven, dat zal morgen of overmorgen gebeuren. Daarna kunnen ook andere kandidaten zich nog melden. En we weten al dat er tenminste één tegenkandidaat is. Dat is het oud Tweede Kamerlid André Bosman. Kandideerde zich maandag al. Dus er komt in ieder geval een soort van campagne tussen de kandidaten. Dat zal een korte campagne zijn. Want de VVD-statuten schrijven dat voor, dat de lijsttrekker met een ledenraadpleging wordt gekozen. En na die korte campagne, moeten we dan begin september zo'n beetje weten wie het wordt. Ja, je zei, Jezogus is populair. Hoe zit het met deze andere kandidaat dan, Bosman? Nou ja, ik denk dat je wel kunt zeggen dat hij lang niet zoveel kans maakt als Jezogus. Hij heeft gezegd dat hij vindt dat er uit principe iets te kiezen moet zijn in de VVD. En dat dat een van de redenen is waarom hij zichzelf naar voren schuift. Maar ik denk wel dat we kunnen zeggen dat Jezogus de favoriet is. Maar de VVD-leden gaan erover. Zeker, die stemming moeten we afwachten. Politiek verslaggever Wilma Borgman. Strijdbaar, vol vertrouwen en veerkrachtig. Zo presenteert Oekraïne zich sinds de Russische inval van februari vorig jaar. Maar hoe houd je dat anderhalf jaar lang vol als het lang verwachte tegenoffensief nog steeds geen doorbraak oplevert en als er geen uitzicht is op een einde van de oorlog? Ze laten het vaak niet zien en hebben het soms zelf niet door, maar veel Oekraïners lijden aan psychische klachten. Dat zeggen Oekraïnse psychologen. Een reportage van verslaggever Matthijs van der Wiel vanuit Odessa. Слава силам обороны України. Op zowat ieder billboard langs de wegen staat een strijdbare boodschap. Glorie aan Oekraïne, we gaan winnen. En ook op radio, tv en online, de hele dag door die mantra's. Oekraïne стояла. Oekraïne выстояла. In een parkje in het centrum van Odessa spreek ik Mark, 24. If you not optimistic, you bad feel. Hij zegt het zo. We moeten vertrouwen op ons leger. Als je er niet in gelooft, ga je je slecht voelen. If you man, you should be optimistic. Because all people see you. Je moet, zeker als jonge man, een voorbeeld zijn voor de rest. Dat geeft ze kracht. Maar mag je er eigenlijk ook wel anders over denken? War, this is hard. Kijk naar boven. Er zijn nu toch geen raketten in de lucht. Dan kunnen we ons niet veroorloven om zwak of pessimistisch te zijn. Afgelopen nacht viel Rusland de stad nog aan met 22 drones. In de haven werd onder meer een graanterminal geraakt. Maar in het centrum zie je de oorlog niet. Er zijn terrassen met muziek. De concurrerende toeristenbusjes proberen de vakantiegangers, want die zijn er ook, aan boord te lokken voor hun stadstours. Als je niet beter zou weten, zou je denken dat hier niks aan de hand is. Maar psycholoog Victoria Malisch ziet in haar behandelkamer heel iets anders. Onbewust zijn mensen heel gespannen. Ze zitten in een overlevingsmodus. Hun spieren zijn altijd aangespannen. Van de tandarts hoorden ze dat mensen hun kiezen kapot malen. Mensen lijken zich normaal te gedragen, denken dat ze dat ook doen, maar die spanning is niet normaal. Anderhalf jaar lang stress en angst, dat eist zijn tol. Het leidt nu tot veel meer depressies, angststoornissen, burn-outs, paniekaanvallen of juist apathie. Ik vraag haar of die veerkracht, die strijdbaarheid en hoop die het land wil uitstralen, ook geen druk opleveren. Ze zegt, dat is een beschermingsmechanisme. Geloven in de overwinning, dat alles goed komt. Dat is een manier om met deze situatie om te gaan. En ook hier zie je niet wat er aan de hand is als je het niet weet. Het strand van Odessa. Het water van de Zwarte Zee lonkt op deze hete dag. Maar zwemmen is verboden. Vorig jaar was dat vanwege de zeemijnen. Nu ook omdat het water vervuild kan zijn door de gevolgen van het opblazen van de dam vorige maand. Je hebt het niet door totdat je het gaat vragen. Hoe is het nu met je na 500 dagen oorlog? I feel tired. Moe, zegt Edward, 30 jaar oud. It's the first time I feel myself very angry. Toen de oorlog begon was hij heel boos. Hij snapt het niet. Dacht erover om te gaan vechten, om zijn leven te geven, om het te laten stoppen. Now I feel very tired. Maar nu, anderhalf jaar later, is hij uitgeput. Je past je aan. Je leeft je leven en doet alsof het normaal is. Maar in werkelijkheid is hij wanhopig. Omdat niemand weet hoe lang het nog gaat duren. Ja, het leven in Oekraïne op dit moment. Een reportage was dat van Matthijs van de Wiel. De Telegraaf heeft met nog een veelgenoemde lijsttrekkerskandidaat gesproken, namelijk CDA'er Mona Keizer. Ja, VVD-minister Jezegus wil dus wel, maar Mona Keizer van het CDA zegt tegen de Telegraaf dat ze niet wil. Ze wil Boepke Hoekstra niet opvolgen als leider van de partij. Ze noemt de situatie van het CDA verdrietig en zegt dat ze de afgelopen tijd is platgebeld door partijleden dat ze willen dat Mona Keizer terugkeert in de politiek. Maar Keizer bedankt voor de eer. Ook al is ze dus populair onder een deel van de CDA-achterban. Volgens Trouw dreigen voor 1 miljoen Nederlanders financiële problemen door de val van het kabinet. Als het demissionaire kabinet niets meer besluit over armoedebestrijding, omdat het onderwerp controversieel wordt, dan komen er nog eens 200.000 mensen bij die niet meer rond kunnen komen, denkt Trouw. Want tijdelijke maatregelen als de energietoeslag, de verhogingen van de zorgtoeslag en het kindgebonden budget lopen af. In Amerikaanse mediareacties op het nieuws dat een van de volgers van de secteleider Charles Manson na 53 jaar is vrijgelaten. De nu 73-jarige Leslie Van Houten zat vast voor betrokkenheid bij de dood van een winkelier en zijn vrouw. Moorden die zouden zijn uitgevoerd in opdracht van Charles Manson. De neef van een van de slachtoffers zegt tegen CNN dat het een grote fout is om deze vrouw vrij te laten. Leslie Van Houten has always kind of propped herself up as a Manson follower. But she's anything but. She is a cold-blooded killer in one of the most notorious murder rampages in United States history. Ze mag zich misschien voordoen als een van de volgers van Manson, zegt de neef van een slachtoffer. Ze is vooral een moordenaar. De BBC meldt dat er een tweede klacht is binnengekomen over een in opspraak geraakte presentator van die omroep. Eerder kwam de krant The Sun met de onthulling dat deze BBC-presentator, van wie we nog steeds niet weten wie het is, geld zou hebben betaald aan een 17-jarige in ruil voor seksueel getinte foto's. En nu is er dus een tweede klacht. Iemand van begin 20 zou contact hebben gehad met dezelfde BBC-presentator via een dating-app en zijn bedreigd om te voorkomen dat dat naar buiten kwam. En verzekeraars waarschuwen in het AD, controleer voor vertrek of medische kosten in het buitenland gedekt zijn. Steeds meer mensen raken tijdens de vakantie in de problemen door hoge zorgkosten. Facturen die soms oplopen tot meer dan een ton. De basisverzekering betaalt de vergoeding tot het Nederlandse tarief, terwijl je in Zuid-Europa vaak in een dure privékliniek terechtkomt als je in het ziekenhuis belandt. De verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Een ongeluk net op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daardoor tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 10 minuten oponthoud. De rechte reishok is dicht. En ook 10 minuten extra op de A12 Utrecht-Den Haag bij het knooppunt Gouwen. Dat komt door een vrachtwagen met pech op de A20. Het is bijna 9:10. Het woningtekort is aanzienlijk groter dan gedacht. Uit nieuwe berekeningen blijkt dat er niet 900.000 extra woningen nodig zijn, zoals demissionair minister De Jonge van Volkshuisvesting wil, maar bijna 1 miljoen woningen extra. Nick Wouters van de economieredactie in de studio, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat zijn dit voor berekeningen? Dit zijn de berekeningen waar minister Hugo de Jonge naar kijkt. Dit zijn de prognoses van wat er de komende jaren gaat gebeuren. Er worden allerlei cijfers bij elkaar geveegd van CBS over hoeveel huishoudens er zijn, welke ontwikkeling daarin te verwachten is en hoeveel huizen er momenteel zijn en hoeveel er gebouwd gaan worden. En dan zie je toch een somber beeld als je dat allemaal bij elkaar optelt. Ja, en waarom zijn er nog meer huizen nodig dan eerder gedacht? Nou, onderzoeker Leon Groenemeijer van ABF Research heb ik gesproken. Hij heeft deze prognose, deze raming gemaakt en hij noemt de twee belangrijkste oorzaken. Het woningtekort is hoger dan gedacht. Dat komt met name zeg maar, omdat er meer migratie is geweest afgelopen jaar. Er zijn 90.000 Oekraïners gekomen en daarnaast nog migranten. En daarnaast speelt een rol dat betere data beschikbaar zijn over de beschikbare leegstand van woningen. Dus er zijn minder leegstanden woningen dan wij eerder dachten. Dat samen maakt dat er zeg maar circa 75.000 woningen meer tekort zijn dan we vorig jaar dachten. Ja, het tekort is nu 390.000 woningen. Hij zegt eigenlijk als je een toverstaf zou hebben en je zou 200.000 woningen erbij kunnen bouwen, dan heb je een normale woningmarkt. Maar de krapte is echt enorm. En hij noemt dus migratie als een van de oorzaken, maar ook dat er minder gebouwd wordt. Rente is opgelopen, er is minder vertrouwen om nieuwe projecten op te starten. Daar hebben we ook al eerder verhalen over gehoord. Ja, dat ga je de komende jaren merken, dat die projecten niet gestart worden, dat die huizen niet gebouwd worden en dus dat het tekort de komende jaren groter is dan gedacht. Nou, slecht nieuws voor mensen die een woning zoeken. Zeker, want die krapt op de woningmarkt. Ja, we dachten misschien gaat die iets afnemen, ook omdat de huizenprijzen wat aan het dalen waren. Wordt het iets normalere tijden, maar je ziet dat die huizenprijzen in sommige regio's weer aan het oplopen zijn. Afgelopen kwartaal in heel Nederland zelfs opgelopen. Dus dat is geen goed teken. Dus het blijft heel moeilijk. En we hoopten eigenlijk dat met het plan van Hugo de Jonge, als die 900.000 woningen er zouden komen, dat die tekorten op termijn een stuk minder zouden worden. Dat je dan de kinderen die nu 14, 15 zijn, dat die in ieder geval als ze uit huis gaan redelijk makkelijk een huis kunnen vinden. Dat is niet. Dat gaat niet gebeuren, blijkt uit deze prognose. Pas na 2028 dan gaat die krapte wat afnemen. Dus de kinderen die nu 10, 11 zijn, als die het huis uitgaan, dan zou gaan sparen nu. Het advies is leg het zakgeld op een spaarrekening. Ja, voor die zou het makkelijker moeten zijn om een huis te vinden. Want na 2030 dan gaat de krapte echt afnemen. Maar ja, het is natuurlijk wel een prognose met hele grote onzekerheid. Dus het kan ook zomaar de andere kant op gaan dat die krapte dan nog niet afneemt of veel groter is. Of positief, het kan ook positief uitpakken dat de krapte op termijn sneller gaat afnemen. Ja, Hugo de Jonge heeft die cijfers dus op zijn bureau gekregen. Wat kan hij nog doen als demissionair minister van Wonen? Ja, nou, dat wordt heel lastig. Hij heeft eerder al gezegd dat het er somber uitziet voor komend jaar voor het aantal nieuwbouwprojecten. Hij ziet dan natuurlijk ook dat er minder projecten gestart worden. Ik heb aan onderzoeker Leon Groenemeijer gevraagd of hij nog een advies heeft voor de minister. Hij staat voor de vraag van moet ik nu weer opnieuw afspraken gaan maken met regio's en provincies? Of moet ik eerst maar eens proberen om die 900.000 voor elkaar te krijgen? En dan zien we nog wel hoeveel er echt nodig zijn tegen die tijd. Ja, want die 900.000, dat wordt ook al echt heel lastig om die te gaan halen. We hebben de reactie van de minister al binnen vanochtend. Hij zegt dit komt niet onverwacht, maar onderstreept wel de noodzaak om te zorgen dat het aantal woningen dat erbij komt harder stijgt dan het aantal mensen dat erbij komt. We zullen het woningtekort in moeten lopen en meer tempo en regie moeten hebben. Nou ja, hij gaat proberen provincies en gemeenten te dwingen om meer plekken aan te wijzen voor woningbouw. Maar ja, dat gaat dan wel weer jaren duren. En voorlopig zitten we dus nog met een enorm tekort aan woningen. En dat blijft voorlopig ook zo. Dankjewel, Nick Wouters van de economieredactie. Ik geloof niet in toeval. Ik geloof niet in lot. Nooit geloofd in een bestemming. Nooit gebeden tot een god. We begrepen wat het plan was. Ik ging overal maar heen. Ik heb getwijfeld over alles, aan mezelf en iedereen. Maar nu ik ons hier samen zie, kijk ik naar mijn eigen hemel. Glas omhoog, voor wie je lief is, voor wie vanavond naast je staat. En voor hen die hier niet zijn. Voor haar die altijd droomt, voor hem die alles geeft. Jou die niks meer weet, hou het glas omhoog. Voor de weg die we ons ligt, naar een onbekend terrein. Voor het feit dat wij hier zijn, hou het glas omhoog. Misschien wel meer nog dan ik vroeg. Want de dagen waren torren. maar momenten nooit genoeg. Dat ik alles in me opnam en kon delen met een vriend. Die me aankeek door het glas heen, deze hebben we verdiend. Het glas omhoog, voor wie je lief is, voor wie vanavond naast je staat. Want de liefde blijft geloven, ook al is er veel vergaan. Nog één omhoog, voor wie om jou ooit een traan heeft moeten laten. En voor hen die hier niet zijn. Voor haar die altijd droomt, voor hem die alles weet. Voor jou die niks meer weet, hou het glas omhoog. Voor de weg die voor ons ligt, naar een onbekend terrein. Voor het feit dat wij hier zijn, hou het glas omhoog. Van Velzen samen met Diggy Dex. Een hit uit dit voorjaar, Glas omhoog. In de studio is aangevlogen Guylaine. Dat ging net goed. Ik word altijd gewoon door een collega van jullie gehaald. Die heeft al zijn loopje en dan zegt hij, kom je? Ja, vind ik altijd heel gezellig. Oh, maar dat was vandaag niet. Nee, dat was vandaag niet. Excuses daarvoor. Maar het is gelukt, je zit hier. Precies. Ja. Ja, wij zaten ons helemaal al te verdiepen in die natuurherstelwet. Dat is waar wordt we het spannend. Over gaan doen. Ja. In stand.nl, maanden is er natuurlijk over gediscussieerd. Ik geloof dat er 2500 wijzigingen inmiddels zijn doorgevoerd. Hè? En even kort voor het begrip. Per 2030 moet er een plan liggen voor 30% van de beschadigde natuur in je land. En voor ons begrip is misschien goed om te weten dat in heel Europa nu al 80% van de natuur beschadigd is. Nou, en dan naarmate we verder vorderen in de jaartallen moet er ook meer weer hersteld worden. Tegenstanders die zeggen, ja, je krijgt een soort stikstofdrama 2.0 waarbij alles op slot gaat. Denk aan de bouw en de boeren. Voorstanders geven aan van jongens, dit gaat echt wat verder dan wat extra bloemetjes en bijtjes weer in de natuurherstel. Het gaat ook erom dat gezonde grond meer CO2 opneemt. Het kan beter beschermen tegen natuurrampen. Dus het gaat nogal ergens over. En dan zie je dat er best wel veel versoepeld is of afgezwakt is. Het is maar net hoe je het wil formuleren. Om mensen mee te krijgen, partijen mee te krijgen. Dus er is geen verplichting meer, maar een inspanningsverplichting. Als je dus laat zien dat je je best doet, dan kom je al een heel eind. En dat is voor mensen die willen procederen tegen bescherming van de natuur, juridisch gezien natuurlijk weer niet zo interessant. Dus die vinden dat weer te zwak. Kortom, het wordt inderdaad heel spannend. Wordt er voor of tegen gestemd? En ik wil graag van mensen horen, als ze zich hebben verdiept in de wet, als u er zelf mee te maken krijgt vanwege uw werk of de regio waar u woont, praat dan vooral mee. De stelling is, de natuurherstelwet moet er komen. En kom met uw standpunt daarover op 0800 1101. Dus 0800 1101 over de natuurherstelwet. In de zomer op weg naar een zonnige plek. Koffers check, tentje check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Just veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekker op weg. Punt nu. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Markiezenhof, Bergen op Zoom. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. NPO Radio 1. 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Het aantal drugsvangsten is in de eerste helft van dit jaar weer toegenomen na een scherpe daling vorig jaar. Omdat de focus van de opsporingsdiensten op Rotterdam en Antwerpen ligt, verplaatsen criminelen hun aandacht naar de kleinere havens. En de haven van Vlissingen springt er nu uit als zogeheten hotspot. Demissionair minister Jezelgus van Justitie wil de nieuwe leider van de VVD worden. Ze zegt in de Telegraaf dat ze Mark Rutte wil opvolgen als lijsttrekker en dat ze er klaar voor is premier te worden als de VVD de grootste partij wordt bij de verkiezingen. Bij een winkel in het centrum van Groningen is vannacht brand ontstaan. Meerdere mensen waarschuwden de politie dat ze daarvoor een harde knal hadden gehoord. En er wordt nu onderzocht of het ging om een explosief. Niemand raakte gewond in Groningen. Het Europees Parlement stemt vandaag over de natuurherstelwet van eurocommissaris Frans Timmermans. Het is nog onduidelijk of de al afgezwakte wet er komt. De commissie wil onder meer dat er in 2030 voor 30% van de natuur in de EU herstelmaatregelen worden genomen. 20 jaar later moet dat 90% zijn. En in Frankrijk wordt al dagen gezocht naar de 2-jarige Emile. De peuter verdween zaterdag spoorloos toen hij bij zijn opa en oma was in een gehucht in de Franse Alpen. Alle 25 inwoners van het gehucht zijn verhoord. 800 mensen zoeken al dagen naar Emile. Tot nu toe dus zonder resultaat. Vandaag wordt er verder gezocht. Gaan we naar Roos-Marijn Knol voor het weer. Ja, het nieuws daar kan ik wat minder over vertellen. Dus ik hou me bij het weer inderdaad. We hebben vandaag licht wisselvallig zomerweer. Vanuit het westen trekken nu af en toe nog wat buien over. Zijn van die kortdurende zomerse buien met een kwartier, 20 minuten. Daarna is het vaak ook weer droog. En vanmiddag neemt die buiigheid geleidelijk wat af. Breekt de zon wat vaker door. Zullen we wat van die stapelwolken zien. Echt van die typische Hollandse zomerluchten. Temperatuur zo'n 20 graden aan zee. In het binnenland 24, misschien lokaal nipt 25. Graden. En vooral aan zee komt er ook een stevige zuidwestenwind te staan. Af en toe windkracht 5 of 6. Boven land is die wind meestal matig. Vanavond dan is het overwegend droog. Vannacht vooral in het westen en noorden weer een buitje. En morgen hebben we dan eigenlijk heel vergelijkbaar weer. Maar op de langere termijn gaat het wel weer wat warmer worden. Hoe ziet het er op de lange termijn dan uit? Ja, een geleidelijke opmars van de temperatuur. Vrijdag is het al overwegend droog geworden. En dan gaan we in het binnenland weer richting die zomerse 25 graden. En de hoogste temperaturen op die lange termijn zie ik nu op zaterdag. Dan gaan we weer richting die 30 graden. Maar die opmars van de temperatuur is wel van korte duur. Want dan stijgt ook direct weer de kans op regen- en onweersbuien. Vooral in de loop van de zaterdag. En daarna maakt de temperatuur weer een duikeling omlaag. En keert dat licht wisselvallige zomer weer terug. Dankjewel. Van weernieuws naar verkeernieuws. Jolanne van der Velden. De files die nemen alweer iets af, maar het is nog wel langzaam rijden op de A4 Amsterdam-Den Haag. Daar stond een auto met pech bij Zoeterwoude-Rijndijk ruim 10 minuten op onthoud. Een kwartier extra voor de A12 Utrecht richting Den Haag bij knooppunt Gouwen. Dat komt door een vrachtwagen met pech op de A20, daar is ook 1 rijstrook dicht. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder ook een kwartier op onthoud. En een kwartier extra voor de A28 Utrecht-Amersfoort. Tussen Alfred de Bilt en Soesterberg staat 6 kilometer. Na een ongeluk vanochtend vroeg is daar de rechte reishok nog dicht. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Zinderend Zwolle met Koelwaterhal, IJsselbiennale Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Nee. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Ja, een bijzondere dag gisteren in de Tour de France. De Spanjaard Peyo Bilbao won en was na afloop emotioneel. Gio Lippens, ja, want hij droeg zijn overwinning op aan zijn overleden ploegmaat Gino Meder. Hè? Ja, dat klopt. Meder, hè, dat weten we allemaal, verongelukt in de Ronde van Zwitserland. Meder was trouwens een enorm voorvechter van natuurbehoud. Die had besloten om in zijn carrière, op de laatste jaren van zijn carrière, om voor iedere renner die achter hem eindigde in klassementen van rondes en dergelijke, om daar een euro voor te doneren voor natuurbehoud. Een groot bos, dat wilde hij daarmee financieren. En Bilbao heeft die taak op zich genomen, overgenomen van Meder. En dat betekent dus ook dat hij nu in deze Ronde van Frankrijk voor iedere renner die in een etappe achter hem eindigt een euro doneert. Mm-hmm. En hij heeft zelfs gezegd, bij een etappeoverwinning wordt het zelfs het dubbele daarvan. En ja, dat zijn toch mooie dingen eigenlijk. Maar goed, het is allemaal ter nagedachte. Het is natuurlijk aan die ploeggenoot die verongelukte en waar ze het zichtbaar ook heel erg moeilijk mee hebben gehad binnen die ploeg. En het was de eerste overwinning van deze ploeg in de Tour. Ja, tenminste de eerste overwinning sinds het overlijden van die Gino Meder. En ja, dat is toch. Dat zijn altijd speciale momentjes. Bilbao had het liever gedaan in een van de eerste etappes, want die ging door zijn geboortestreek, hè, door Baskeland. Maar toen lukte het niet, toen kwam hij niet weg. Hij probeerde het nog eventjes in de tweede etappe. Maar dat het dan uiteindelijk wel lukt, is heel emotioneel. En je kon het ook zien op het podium. Hij had het gewoon echt had het er moeilijk mee. Gisteravond nog even in de uitzending bij Herman van der Zand, mm-hmm, in de avondetappe. En dan laat hij toch wel blijken dat dit soort gevoelens, hè, want het lijken allemaal harde jongens, die profwielrenners, maar dit soort gevoelens toch ook echt wel meespeelt. Ja, Bilbao won dus, maar alle prognoses wezen vooraf op Van der Poel en Van Aert. Waar waren die twee? Ja, eigenlijk heb ik toch maar besloten om de prognoses, maar dat zul je zien, dat zul je nooit kunnen volhouden, maar op voorhand eigenlijk al in de prullenbak te gooien. Want in deze Tour lopen de dingen vaak heel anders dan normaal. Want inderdaad, Mathieu van der Poel, een van de grote favorieten op voorhand, was echt zo'n vluchtersetappe, zo'n avonturiersetappe. Wat bleek, en dat werd pas gemeld op het moment dat hij vlak voor de start stond, hij was een beetje ziek geweest de dag van tevoren, tenminste de nacht ervoor, en deed dus niet echt mee. Wout van Aert probeerde het een paar keer, wordt een paar keer teruggepakt. En op het moment dat er iets gebeurt wat niemand verwacht had, dat Pogacar en Vingegaard allebei in de aanval trokken, ja, toen moest Van Aert afhaken. Toen kon hij gewoon niet bijblijven, omdat hij al zoveel energie in die eerste pogingen gestopt had. En zo zie je maar, hè, dan slaat alles in één keer om, en dan krijg je een compleet andere etappe. Weliswaar uiteindelijk met een vluchtersgroep, met Bilbao als winnaar, maar het liep toch allemaal weer anders dan we dachten. Ja, je zegt dus dat de voorspellen weinig zin heeft, maar je hebt natuurlijk wel verwachtingen. Wat zijn jouw verwachtingen voor vandaag? Ik voel hem aankomen, ja, inderdaad. Nou ja, laten we gewoon even toch maar weer teruggrijpen op de oude reflex. We krijgen een relatief vlakke etappe. In het begin zitten er nog wel wat heuveltjes in, maar daarna vlakt het steeds verder af. Ja, dit is echt wel een etappe die geschreven is voor de sprinters. En dan bedoel ik echt dus de sprinters in een massasprint. Ja, en dan krijg je weer de gebruikelijke namen. Hè? Jasper Philipsen won 3 etappes. Er werd ook nog een etappe gewonnen door Mats Pedersen. Maar toen was de aankomst lichtjes bergop. Dat is het vandaag niet. Dus die zet ik niet bij de grote favorieten. Maar voor de rest misschien wel Caleb Ewan een paar keer heel dichtbij. Dylan Groenewegen een paar keer in de buurt. Dat zouden de mannen kunnen zijn die vandaag in elk geval hoge ogen gaan gooien. Maar nogmaals, zoals de Duitsers zeggen, die ergebnissen weer immer ohne weer. Oftewel, ja. Ja, gooi het maar in mijn pet. Nou, we praten morgen verder. Dank je wel, Gio. Het is bijna 9:50. Ruim 4 maanden na de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië zijn de problemen in het gebied nog altijd groot. Op zoek naar hulp bij de wederopbouw kwam de burgemeester van de Zuid-Turkse stad Samandak eind juni naar Nederland. Dit omdat hij als oppositieburgemeester niet kan rekenen op veel steun uit eigen land. De afgelopen dagen heeft de Amsterdamse burgemeester Halsema met een delegatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een tegenbezoek gebracht. En ze is ook net weer terug. Burgemeester Halsema, goedemorgen. Goedemorgen. Wat trof u daar aan? Het is niet te beschrijven. De schaal van de verwoesting is zo ongelooflijk dat een televisiescherm dat eigenlijk niet kan weergeven. Ik was in de stad Antakya. Die bestond uit 1,3 miljoen inwoners. Dat is een ghost town. Daar woont helemaal niemand meer. Daar moeten nog 49.000 gebouwen gesloopt worden. Mensen leven er in tenten of zijn weggevlucht. Iedereen heeft een trauma. Iedereen kent iemand die is omgekomen. Mensen zijn verwond geraakt. Dus wat ik er ook heel schokkend aan vond, en wat ik me niet goed gerealiseerd had voordat ik ging. Zo'n aardbeving als natuurramp is zo alles verwoestend. Want alles boven de grond, maar ook alles onder de grond is stuk. Dus bijvoorbeeld, er zijn geen waterleidingen meer. Er is geen riolering meer. Elektra is er niet. Dus ja, je moet eigenlijk zo'n gebied weer helemaal van de grond af aan gaan opbouwen. En wat vertelden de slachtoffers u? Je krijgt een dubbel beeld. Mensen proberen de moed erin te houden. Het is hun plek. Antakya, de hoofdstad van de provincie Hatay, waar ik was, is een eeuwenoude stad die ook in het verleden is verwoest. Dus mensen klampen zich daaraan vast en zeggen, over 10 jaar is deze stad er weer. Maar ja, mensen zijn ook heel getraumatiseerd en heel bang, omdat je ook blijft leven in een gebied waar het 's nachts weer kan gebeuren. Dus mensen slapen bijvoorbeeld, houden bijvoorbeeld 's nachts de wacht, durven niet allemaal tegelijkertijd te slapen. Ja, u was er ook samen met de 2 vertegenwoordigers van de internationale tak van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Wat kunnen zij daar doen? Waarom waren zij mee? Nou kijk, Amsterdam heeft als stad gedoneerd, bijna 1 miljoen. De Nederlandse gemeenten samen hebben 9 miljoen gedoneerd. Dus er zit geld in de pot, maar we hebben vooral ook bijgedragen aan Giro 555, waar natuurlijk heel erg veel geld is opgehaald. En de Vereniging Nederlandse Gemeenten is nu in gesprek samen met mij met Giro 555, omdat wij eigenlijk vinden dat er veel minder behoefte is aan noodhulp. Dat is waarop het geld is ingezameld. Dat gaat dan om water, dekens, tenten. Er is echt geld nodig voor wederopbouw. Samen met de VNG ben ik nu aan het kijken wat voor voorstellen wij zouden kunnen doen. En dan zoeken wij naar geld bij de VNG, bij Giro 555, om het ook mogelijk te maken. En natuurlijk zelf, want ook Amsterdam zal opnieuw nagaan of wij bereid zijn om met extra geld te komen. En wat kan de VNG dan concreet voor hulp bieden? Waar denken jullie aan? Nou, dat zou kunnen gaan om bijvoorbeeld het helpen met het bouwen van huizen. Kijk, in de Nederlandse gemeente zit natuurlijk heel veel kennis over stedenbouw. Over hoe je om moet gaan met moeilijke gronden, hoe je huizen veilig maakt. Daar kunnen we op adviseren. We kunnen ook zorgen dat het geld er is om te kunnen bouwen. En waar we ook in zouden kunnen helpen is bijvoorbeeld het versterken van de gemeenschappen daar. Dan nog even iets heel anders, tot slot van dit gesprek. De landelijke politiek is natuurlijk bezig met de val van het kabinet Rutte 4. GroenLinks PvdA zoekt nog een partijleider. Kunnen ze u bellen? Nee, maar ik kan niet gebeld worden. Ik vind het ook tijd voor een, laten we zeggen, nieuwe generatie. Of mensen die in Den Haag veel ervaring hebben. Of echt frisse nieuwe mensen. Heeft u al namen in gedachten van die frisse nieuwe mensen? Ja, in gedachten wel, maar ik ga er niet over. Weet u, ik sta echt buiten dit proces. Ik ben als burgemeester verantwoordelijk voor Amsterdam en ik laat de Haagse politiek even waar die hoort. Dank, burgemeester Halsema van Amsterdam. Familie, vrienden en collega's hebben afscheid genomen van Dilano van het Hof, zien we bij Hart van Nederland. De jonge coureur overleed, 18 jaar oud, op 1 juli bij een zware crash op het circuit van Spa in België. En zijn ouders reageerden bij Hart van Nederland op hun verlies. Het is natuurlijk gewoon een nachtmerrie. Dat weet je, maar aan de andere kant moet je daar altijd maar kracht uitputten. Dat kind heeft zo'n ontzettend mooi leven gehad. Lieve zoon, wat ben ik trots op de man die je bent geworden. Van klein verlegen jongetje naar een volwassen, zelfverzekerde kerel. Wat ga ik jou en onze weekenden samen ontzettend missen. Niet alleen ben ik mijn zoon kwijt, maar ook mijn vriend. Ook de baas van de autosportbond FIA was bij het afscheid en hij zei van het Hof te blijven herinneren als een getalenteerd coureur. Het is nog 3 maanden tot de start, maar de 45.000 startbewijzen voor de marathon van Amsterdam zijn al vergeven. Het Parool schrijft dat dat nog nooit eerder zo snel gebeurde. 20.000 mensen schreven zich in voor de hele marathon, 20.000 voor de halve en nog eens 5.000 voor de 8 kilometer. Jij woont ook in Amsterdam. Zit jij ook bij de inschrijvingen? Ik zit daar niet bij. Jammer. De inschrijving is helemaal vol, dus het kan niet meer. Is dat nou vervelend? Het geldt trouwens niet voor de kidsrun. Dus als je nog kinderen kent, die kunnen ze nog wel aanmelden. Oh ja, die kan ik wel opgeven. Voor de marathon in Amsterdam. Vanaf komend seizoen zien we waarschijnlijk een stuk minder schwalbes in de Amerikaanse basketbalcompetitie, de NBA. Dat weet RTL Nieuws. Als een scheidsrechter denkt dat een basketballer opzettelijk naar de grond gaat, mag hij een vrije worp aan de andere ploeg geven, hebben leden van een NBA-commissie unaniem besloten. Je zou denken dat bestaat al lang, maar blijkbaar was dat tot nu toe in de Amerikaanse basketbalcompetitie nog niet geregeld. Na de wedstrijd kan een overtreder ook nog een boete van minimaal $2000 krijgen op basis van videobeelden. En als vechten voor haar vaderland, zo ziet de Oekraïnse Elina Svitolina haar prestaties op Wimbledon, weet de Volkskrant. Gisteren kon ze stunten tegen topfavoriet Olga Swiatek en plaatste ze zich voor de halve finale van het tennistoernooi. En op de persconferentie na het duel vertelde ze dat haar winst veel betekent, ook voor Oekraïne. I'm happy that I can bring little happiness to their life. There was many videos also on the internet where the kids are watching on their phones. This really makes my heart melt seeing this. And, you know, just happy I could bring little happiness to people of Ukraine. Elina Svitolina ziet dat de mensen in Oekraïne vrolijk worden van haar prestaties en ze is blij dat ze dat voor haar land kan doen. Een blik op de wegen, Jolande van der Velde. Ik haal er even 2 files uit met een kwartier op. Onthoud, dat is de A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwebrug en knooppunt Gouwen. Door een vrachtauto met pech op de A20 bij Rotterdam. En een kwartier voor de A28 Utrecht-Amersfoort tussen Afrit de Bilt en Soesterberg. Door een ongeluk vanochtend vroeg, de rechte reishok is dicht. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal.

extra kosten voor gemaakt. En die mag je doorberekenen aan de ondernemers die gelegenheid bieden tot vermaak, tot fun. En daar hebben ze een ruime bevoegdheid. En zit er wel een limiet aan dat bedrag? Nee, hij moet ter dekking zijn van de uitgaven. Omdat je niet precies kan zeggen welke uitgaven je nou hebt gedaan om een feestje mogelijk te maken. Mag je er een beetje winst op maken. Het moet niet uit de hand lopen, maar het hoeft niet per se helemaal kostendekkend te zijn. Dus hij zit wat ruim in zijn jasje, deze bevoegdheid om belasting te heffen. En wordt dit bedrag dan uiteindelijk doorberekend aan de bezoeker of betaalt de organisatie dit zelf? Hoe gaat dat? Volgens mij is het een keuze van de ondernemer, van het bedrijf wat het organiseert. In dit geval de Grand Prix Zandvoort, om dat aan de bezoeker door te belasten. Ik denk ook wel dat de gemeente dat kan bepalen, overigens. Ik moet je zeggen, dat weet ik niet precies. Een aantal andere gemeenten doet het dan dus al, bijvoorbeeld bij de Efteling in Zaandam. Verwacht u dat nog meer gemeenten dit in de toekomst gaan doen? Ja, het is natuurlijk een... hij bestaat al heel erg lang, die mogelijkheid. Heel veel gemeentes doen het ook al. Je ziet wel regelmatig dat er nieuwe vermakelijkheidsbelastingen worden ingevoerd. En dit is bijvoorbeeld een voorbeeld ervan. En gemeentes zijn natuurlijk altijd op zoek naar geld. Dus dit is een voor de hand liggende belasting, voor de hand liggende inkomstenbron. Ja, dit gaat nu over de grote evenementen die op een vaste plek worden gehouden. Zou dit in de toekomst ook kunnen gaan gelden voor bijvoorbeeld voetbalwedstrijden? Zeker. Dus het kan al voor de lokale braderie. Zeker. Ja, dit kan ook. Behalve als het dan gaat op de normale politieinzet. Die kun je niet doorberekenen. Het moet wel gaan om extra bijzondere politieinzet voor een voetbalwedstrijd. Dus het moet echt bijzondere dienstverlening zijn eigenlijk van de gemeente om zo'n feestje mogelijk te maken. Evenement. Dank Jan van der Streek, hoogleraar Belastingrecht. NPO Radio 1 podcast. Probeert altijd in het hoofd van zo'n renner te gaan zitten, maar dan eindig je eigenlijk altijd in je eigen hoofd. Tijd voor de Tour de France. Tijd voor de kopgroep. Ik zou er toch lichtelijk nerveus van worden, ja, als ik twee keer gelost zou worden op een klim. Volg de Ronde van Frankrijk met podcast De Kopgroep. Is het een beetje bluff van Vingegaard dat hij zegt, nou, het gaat allemaal best aardig, beter dan verwacht? Het lijkt me geen bluffer. Denen zijn geen bluffers. Waar verleden en heden van de Tour bij elkaar komen. Ik neem de telefoon aan en ik zeg, goedemorgen met Mart. Mark, I am so very sorry what I did in Tour de France. But I was lost. De Kopgroep is een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ruimer wonen, ruimer leven, ruimer werken, ruimer denken. Maar dan zonder te verhuizen of te verbouwen. Sla je spullen op bij Allsafe. Meer dan 500.000 mensen gingen je voor. Allsafe. Mini-opslag. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester, zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. Nu tot 50% korting plus gratis verhuisbus. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Bewonder ook de 72 wereldberoemde goudse glazen in de prachtige Sint-Janskerk. Erop uit in de zomervakantie. Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Nu in Design Museum Den Bosch. Sneller, beter, mooier. De tentoonstelling waarin design, kunst, natuur en techniek samenvloeien tot één pijlsnelle ervaring. Kom met de hele familie. Nu summerdeals bij Van der Garde tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even

Sommige criminelen in ieder geval, risico's zijn gaan spreiden als gevolg van de inspanningen van de overheid in de havens. En wat zegt deze toename over de hoeveelheid drugs die via de havens succesvol aan wal wordt gebracht? Die jullie dus missen eigenlijk? Nou, het is eigenlijk heel moeilijk om daar wat over te zeggen. Want je weet, ja, wat je niet ziet, dat weet je ook niet. Dus het is heel moeilijk om daar een conclusie aan te verbinden. Wel zijn er in het verleden wel onderzoeken gepubliceerd, waaronder een recente onderzoek waarin staat dat wij zo'n 50-60% zouden onderscheppen in Europa. Het blijft echter gewoon gissen. Dat zei Jochem Koster van de douane. Noord-Korea heeft vannacht weer een lange afstandsraket afgevuurd. Dat melden Zuid-Koreaanse en Japanse autoriteiten. De raket zou zijn neergekomen in Japanse wateren. Contact met correspondent Garry van Pinksteren. Garry, het is niet de eerste keer dat Noord-Korea lange afstandsraketten afschiet. Waarom heeft het land deze keer een raket afgeschoten? En ze hebben er inderdaad eentje afgeschoten richting Japan wel, maar hij is net niet in Japanse wateren terechtgekomen. Dus dat valt dan in die zin mee. Maar ze doen dat eigenlijk ook om de aandacht te krijgen van de Verenigde Staten, waarmee ze graag weer ook zouden willen praten. En dat is op dit moment helemaal niet het geval. Want Noord-Korea voelt zich steeds meer ingesloten door de Verenigde Staten en ook ziet bijvoorbeeld de nauwere samenwerking tussen Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten met argusogen aan. Ze doen het denk ik ook omdat er nu een NAVO-top is, zodat ze nu daarvoor, waar Japan en Zuid-Korea ook bij aanwezig zijn, om daar ook aan te geven eigenlijk dat ze ook met die NAVO-top moeite hebben en dat ze daar de aandacht van willen hebben. Maar de directe aanleiding die zij zelf zeggen, dat is die de zus van Kim heeft gezegd dat de reden is, is dat er spionagevliegtuigen van Amerika actief zouden zijn boven Noord-Korea. De VS zegt overigens van er is allemaal niks bijzonders aan de hand. We vliegen daar normaal ook en daar is dat is eigenlijk geen directe reden. Maar Noord-Korea zegt dus van nou, voor ons is dat de reden om nu ook. Hebben ze van tevoren gezegd van als jullie dat doen, dan gaan we daar scherp op reageren. En dat lijkt nu met deze raket gebeurd te zijn. En wat wil het land met dit soort tests bereiken? Nou, ze willen eigenlijk uiteindelijk een lange afstandsraket hebben. Een ballistische raket die de kust van Amerika kan bereiken. Dat hebben ze waarschijnlijk al wel nu. Maar ze willen dat het dan ook een lange afstandsraket is waar ze een kernkop op kunnen monteren. Zodat ze dus Amerika ook met kernwapens kunnen bereiken. Daar dienen die testen toe. Maar het is dus ook zeer sterk een roep om aandacht. Een roep om op een of andere manier weer te dwingen tot onderhandelingen, tot gesprek. En er is een sterk binnenlands motief. Want als ze deze dingen doen en laten zien aan de bevolking dat ze daarmee bezig zijn, geven ze ook aan dat de dreiging van buitenaf heel erg sterk zou zijn. En daarmee legitimeren ze ook binnenlands de grote hoeveelheden geld die er in die wapenprogramma's gaan. En hoe zijn de reacties in de regio? Nou, de president van Zuid-Korea die heeft gezegd, ik ga de Nationale Veiligheidsraad van mijn land bijeenroepen van afstand, want hij zit natuurlijk bij de NATO-top. En ze veroordelen dit ook sterk. Zeggen dat veroordeelt de vrede op het Koreaanse schiereiland. Nou, Japan vindt vergelijkbare zaken. Die zeggen van dit is gevaarlijk voor de vrede en veiligheid. Niet alleen van schiereiland, maar van de hele regio. We hebben protest aangetekend via diplomatieke kanalen in Beijing, want hier zit een Noord-Koreaanse ambassade. We gaan onze reactie coördineren internationaal. Kijken hoe we hier, wat ons weerwoord hierop kan zijn. Dankjewel, correspondent Garry van Pinksteren. Gaan we nog even naar Jolanda van der Velde. Het is nog wat langzaam rijden op de A10, de Ring Amsterdam, de Ring Noord richting Den Haag. Tussen Landsmeer en de Koentunnel heb je rond de 10 minuten vertraging. En een kwartier extra voor de A28 Utrecht Amersfoort. Tussen Over de Bilt en Soesterberg. Na een ongeluk vanochtend vroeg is daar de rechte reishok nog steeds dicht. Breathing gets harder, even I know that. Sara Bareilles, Love Song. Grote Nederlandse bedrijven zoals VDL, ASML en chipmaker NXP steken samen met de Nederlandse overheid 100 miljoen euro in de nieuwe Eindhovense chipmaker Smart Photonics. Dat bedrijf maakt in Eindhoven op de high-tech campus fotonische chips. Die dragen informatie over via lichtdeeltjes, waardoor ze zuiniger en sneller zijn dan gewone computerchips. En Johan Veenstra is de hoogste baas bij Smart Photonics. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoezeer had u die 100 miljoen euro nodig? Die hebben we zeker nodig om verdere groei te kunnen faciliteren. Wij moeten groeien. Wij willen graag wereldleidend zijn en daar zijn flinke investeringen voor nodig. En daar gaan we deze 100 miljoen ook voor gebruiken. Dus de capaciteit op te hogen daardoor? Ja, we willen de capaciteit ophogen. We willen onze klanten beter gaan bedienen met onze nieuwe lijn. En verder ook de technologie ontwikkelen om wereldleidend te kunnen blijven. En onze klanten, die maken de eindapplicatie, zeg maar. Wij maken alleen maar de chip. Mm-hmm. Dus wij zijn een pure chipmaker. Ons eindproduct is de chip. En onze klanten maken de eindapplicaties. Want waar gaan we deze fotonische chips als eerste terugzien? Nou, er zijn allerlei toepassingen mogelijk en ik denk dat er nog heel veel te bedenken zijn. Maar de eerste zijn met name telecom, datacom en datacenters. Daar, dus alle signalen en alle informatie wordt al met lichtsignalen overgestuurd. En in de datacenters, als je lichtchips gaat gebruiken, kan dat met veel minder energie gedaan worden. Maar ook zelfrijdende auto's, ziektezorg, waar mensen thuis willen worden behandeld en willen weten hoe gezond ze zijn. Dat kan ook heel goed met fotonische sensoren. Hoe zeker bent u er eigenlijk van dat deze fotonische chips big business gaan worden? Dat er straks echt miljarden mee te verdienen zijn? Nou, ik denk dat we heel veel kunnen leren van hoe de elektronische chip zich ontwikkeld heeft over de laatste 40, 50 jaar. En er is geen product meer te bedenken waar geen chip in zit tegenwoordig. Ik denk dat fotonische chips, hoewel ze geen één-op-één vervanging zijn, maar zeker dezelfde potentie hebben. Ook fotonische chips kunnen ontzettend veel nieuwe toepassingen mogelijk maken en zijn over 10, 15 jaar echt niet meer weg te denken uit onze maatschappij. En met deze investering hoopt de overheid ook dat de banen van deze nieuwe industrie hier in Nederland blijven. Heeft u daar beloftes over gedaan? Nou, wij hebben absoluut de intentie om zeg maar in Nederland hier deze technologie te laten groeien. Dus een volgende fabriek waar we nu al over nadenken op de middellange termijn. Die zal het ook zeker in Nederland gaan plaatsvinden. Omdat je dat ook dicht bij de lijn die we nu hebben wil zetten. Om zoveel mogelijk van elkaar te kunnen leren. En heeft u voldoende personeel om hier aan te werken? Ja, dat is zeker. Dus hogeschool technisch personeel is best nog lastig om aan te komen. Ja. Maar ik denk dat het spannende van de fotonica-industrie en de mogelijkheden en de groei van deze industrie echt wel een zuigende werking hebben. Dus wij kunnen nog steeds wel goed aan mensen komen. We groeien flink. Maar dat is absoluut wel een aandachtspunt. Dank Johan Veenstra van Smart Photonics. Praat ik erover door met Nick Wouters van de economieredactie. Ja, blijkbaar ziet de Nederlandse overheid en al die bedrijven zien het toch als een belangrijke ontwikkeling. Is dat terecht? Ja, zeker als je kijkt naar de ontwikkeling van de elektronische chips, wat hij al noemde, dat 40, 50 jaar geleden opkwam, maar die nu nauwelijks meer in Europa gemaakt worden, grotendeels in Azië, in Amerika, waar nu geprobeerd wordt om die industrie weer enigszins terug te halen. Ja, dan kan je, als je deze nieuwe ontwikkeling ziet opkomen, dat zal er ongetwijfeld bij meespelen. Beter meefinancieren en zorgen dat ze in Nederland blijven of in Europa blijven en dan niet naar het buitenland, verre buitenland vertrekken. Zodat je niet afhankelijk bent van dat verre buitenland, als er tekorten zijn. We hebben dat eerder gezien in coronatijd. Dat dan jezelf tenminste nog de chips kunt maken. Mm. Dat je die industrie hier hebt. Ja, en je hebt met ASML, VDL, wat een belangrijke toeleverancier is van ASML en NXP, gezien hoe belangrijk deze bedrijven voor de Nederlandse economie kunnen zijn. ASML is opgegroeid tot het meest waardevolle bedrijf qua beurswaarde van de Nederlandse economie. 40.000 banen inmiddels. Ja, Smart Photonics, hij zei wel, we zijn flink aan het uitbreiden, maar daar werken 170 mensen. Het is nog geen ASML, maar ja, als je geluk hebt, dan kan het dat wel op termijn worden. Dankjewel, Nick Wouters. Reactie aan de redactie. Ja, eerder vanochtend was Nick ook in deze uitzending over de krapte op de woningmarkt. Volgens de laatste prognoses duurt het tot 2028 voordat die markt weer iets minder krap wordt. Luisteraar Jan vraagt zich af, kunnen we leegstaande huizen en winkelpanden dan niet ombouwen om meer woningen te krijgen? Nick, is dat een idee? Dat is op zich een goed idee, maar ook daar zie je dat dat ombouwen wat minder snel gaat. Dat ombouwen van winkelpanden of kantoren of andere soorten gebouwen. Ja, de ontwikkelaars daarvan die hebben daar een stuk minder trek in. Ik was een paar maanden geleden bij een Haagse ontwikkelaar. Die was toen nog met zijn laatste projecten bezig. Maar hij zei, ik ga voorlopig niks beginnen, want ik kan niet meer de huur vragen die ik wil. En hij zag ook dat er minder interesse was vanwege de gestegen rente. Dus hij zei, ik kan het gewoon simpelweg niet terugverdienen. Hij wijst daarbij ook op maatregelen die de minister invoert. Dus daar is het gevoel ook niet heel positief dat ze daar zeggen, nou gaan we even de beuk erin gooien en heel veel gebouwen ombouwen. En jaarlijks zijn het er ook 10.000. Ja, daar ga je het ook niet mee redden als het op dat tempo blijft. Dus die tekorten blijven voorlopig. Jonge vrouwen kiezen steeds vaker voor natuurlijke anticonceptie, zoals het opmeten van de lichaamstemperatuur om de cyclus in de gaten te houden. Dat vertelde Sime Ersoy van NRW Stories. Het is niet altijd even betrouwbaar, ook gezien het stijgende aantal jonge vrouwen dat zich meldt bij abortusklinieken. Luisteraar Caroline laat weten dat ze stom verbaasd is. Waarom is in dit item niet één keer het condoom genoemd als alternatief? Geen hormonen, niet invasief en het beschermt ook nog eens tegen SOAS. En Josephine merkt op, er bestaan fantastische, betrouwbare, hormoonvrije anticonceptie, een koperspiraal. Ja, Sumeje is teruggekeerd in de studio. Zijn condooms en zo'n koperspiraal, zijn die niet aantrekkelijk voor jonge vrouwen? Ja, nou, terechte vraag hoor, allereerst. Kijk, het zit hem in het verschil tussen natuurlijke anticonceptiemethode en hormoonvrije methode. Bij een condoom en bij een koperspiraal gaat het er ook weer om dat je iets toevoegt aan je lichaam. Dat is dus juist iets wat deze vrouwen liever niet willen. En daarvoor dus kiezen voor of cyclustrekking of een temperatuur ommeten. Wat het verder wel is, is dat veel vrouwen die wel aan natuurlijke anticonceptiemethode doen, het is wel goed om te zeggen dat zij voor de zekerheid, vooral tijdens de vruchtbare dagen, wel kiezen voor ook een condoom. Mm-hmm. En wat betreft de koperspiraal, ook daarvan zeggen inderdaad experts dat een heel goed alternatief. Als je inderdaad voor minder hormonen wil gaan. Maar ook daarover horen we van heel veel jongeren dat zij daar dan toch negatieve ervaring over hebben. Of dus weer niet iets aan hun lichaam willen toevoegen. Dus dat niet per se als optie zien. Helder, dankjewel Sumeje. En Saskia Stolz van het kunstplatform Power of Art House vertelde over het standbeeld dat ze heeft gemaakt van een in elkaar gedoken jongen. Dat staat op het Museumplein in Amsterdam om aandacht te vragen voor depressie en zelfdoding onder jongeren. Maar luisteraar Harmjan wees ons erop dat er veel toeristen vrolijk met dat beeld op de foto gaan, want ze hebben geen idee waar het voor bedoeld is. Dat had hij gezien in een reportage van NH Nieuws. Ik zie mensen de hele tijd leuke foto's ervan maken en zo, en ik denk niet dat mensen heel erg weten waar het voor staat. En de vraag is dus, moet er eigenlijk niet een bordje met uitleg bij dat standbeeld komen? Ja, we hebben die vragen voorgelegd aan de initiatiefnemer en de maker van het beeld, Saskia Stolz. Ik heb ook gezien dat heel veel mensen vrolijk met het beeld op de foto gaan. Met name toeristen. Ik moet zeggen, ik heb 2 dagen nu op het Museumplein gestaan en ernaar gekeken. En ik vond het fantastisch, omdat het beeld laat juist zien dat het dus met die jongen niet heel erg goed gaat. Het is wellicht niet meteen duidelijk wat er precies met hem aan de hand is. Maar hij wordt door iedereen omarmd. Iedereen ziet hem. Iedereen omarmt hem, hukt hem en deelt hem op social media. Dus er gebeurt nu eigenlijk exact waar wij voor pleiten. Zie wat er met deze depressieve jongens aan de hand is. Of zie ze überhaupt staan. En dat is al symbolisch, is dat natuurlijk prachtig. Maar daarbij, dat het er niet bij staat, is ook niet helemaal waar. Want er hangt een kledinglabel aan met een tekst over zelfdoding onder jongeren. En een grote QR-code. En daarbij kom je op de website. En op de website wordt heel duidelijk uitgelegd waar het project over gaat. Dat zei Saskia Stolz. Ja, mooi inderdaad. Nou ja, uiteindelijk, als je naar kijkt, is dat. En dan is het toch wel hopen dat ze daarna wel even die QR-code zien. Want dan weten ze in ieder geval waarom ze daar hebben gestaan. Maar ik vind het wel een mooie uitleg van Saskia. Zeker. 3 voor de dag. Ja, weer veel sport vandaag. Uiteraard Wimbledon, waar 4 kwartfinales op het programma staan. Onder andere de wedstrijd tussen Carlos Alcaraz, de nummer 1 van de wereld, tegen de Deen Holger Rune. En de Tour die gaat verder met de 11e etappe van Clermont-Ferrand naar Moulins. In Straatsburg wordt gestemd over de natuurherstelwet van eurocommissaris Timmermans. Die wet is al flink afgezwakt en volgens verslaggever Sander van Hoorn gaat het erom spannen of hij zal worden aangenomen. Het gaat echt in een parlement van honderden zetels om een verschil van echt een paar stemmen. Er zijn mensen die houden lijsten bij aan de kant van de voor- en de tegenstanders. En sommige lijsten die hebben het echt over een verschil van 3. En dat betekent dat echt iedereen uitmaakt. Iemand die zich verslaapt, iemand die er niet bij kan zijn, die kan het verschil maken. En zo is er bijvoorbeeld een Nederlandse europarlementariër van het CDA, Jeroen Leenaars, net bevallen van, of hij niet, maar zijn vrouw van een tweede kind, kan er om een logische reden niet bij zijn. Maar ja, dat wordt dan wel meteen opgemerkt. En iedereen heeft het erover, over de inhoud van die natuurherstelwet, maar ook over het feit, wijst iedereen erop, dat het eigenlijk in dit Europees parlement zelden bij een stemming zo spannend geweest is. En in de Litouwse hoofdstad Vilnius is vandaag de 2e dag van de NAVO-top. De oorlog in Oekraïne is het belangrijkste thema. De Oekraïnse president Zelensky spreekt vandaag ook apart met enkele regeringsleiders. Correspondent Ardi Stemerding over de wensen van Zelensky. Oekraïne hoopt vooral op meer toezeggingen over het leveren van wapens. En dat gaat dan niet in NAVO-verband, maar allemaal landen doen dat onderling. En daarom zijn er ook allerlei aparte ontmoetingen gepland met Zelensky. Biden, Trudeau, Sunak uit het Verenigd Koninkrijk gaat met hem zitten. Maar ook premier Rutte heeft straks een apart overleg met Zelensky. Dat gaan we allemaal later horen. Eerst nog de hoofdpunten van het nieuws en daarna natuurlijk Guylaine met Spraakmakers. NPO